Bombagyár. Pornográf, verbál agresszió, a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Kedves hallgatóink, a Bombagyár 11. adását halljuk. Igazából ez a hangpróba, de már elkezdtük. Blogadvén egy kicsit érdekesen viselkedik. Szólalj meg, próbálj ki legalább a mikrofonodat. Nem, én azért ügyesen viselkedem, azért viselkedem érdekesen, mert tudom, hogy ma este elmegyek bulizni, és akkor én már előre jól érzem magam. Teljesen jó. Megy bebaszni. Hát te hova mentem? Nem, azt mondtam. Golyok szoktak, nem? Meg nincs. Igen, a Talmud szerint minden golyándal részeg, és majdnem igaz. 28 másodperc alatt kezdtünk zsidózni. Ez is rekord. Gyerekek, a múlt héten egy kicsit fejbe vágtak minket a rendőrök, úgyhogy bocs. Nem, az ezen a héten volt. Igen, ez a műsor. Alapvetően igen. Vagy vágjuk ki? Nem vágjuk ki. Figyeljetek. Műsort kezdjük. 11. adás. Blogadmin még eszik, úgyhogy én mondom, hogy szebbjövőt. Ne önsd az öredbe a salát, az osz, jó? Akkor eladjuk. Persze, csak szóval. Mai vendégeink rajtam kívül Blogin, aki majd olvassa a híreket, hogyha megette végre. Ghost Missing, aki szintén éppen burkol, illetve köszönöm, Molnár Görény, aki beteg. És ezek vagyunk itt a stúdióban, tehát ugyanúgy, mint a múlt héten. Továbbra is lehet hozni az 1, 2 és 5 forintosokat a Lelenc Állatmentő Alapítvány részére a Terész körút 6 szám alatti boltba, ez a Tomcat póló volt, tehát a én pólóboltom. Ömlesztve, válogatva, rollnézve vagy zacskóban, nekünk teljesen mindegy, de szedjétek össze az otthon gyűlő aprót. Aki személyesen hozza el, azt abba a tisztességbe lehet része, hogy személyesen öntheti bele a néhai szegény Berta kutya egykori vizestájába, és nézheti, ahogy gyarapodik a mennyiség. Bónuszként jár Berta kutyától egy farcsóválás a legközelebbi felhőről, ha jól figyelsz, láthatod őt, amikor kimész a boltból. Továbbá holnap, illetve az már ma van, mikor ezt hallgatjátok, sőt, igazából lehet, hogy már túl is vagyunk rajta, de azért elmondom, mindenki menjen hidat lezárni a Kuruc Info szervezésében, hogy miért vagy miért nem, arra mindjárt rátérünk. Még eszel? Igen, de átérhetünk arra veletre, hogyha gondolom. Nem, várj, ezt beszélgessünk arról, hogy mi volt hétvégén. Mi volt? Gyere, ott sem voltál. Ja, de nem volt semmi, csak letartóztatták a Bombagyár stábját, úgy majdnem cakpak. De... Ja, ez már régi történet. Érdekel ez valakit? De mutatja, hogy belerágítottak a mikrofonba, Blogin. Az 22-e volt. Hétfő volt. Hétfő? Hétfőn volt. Igen. Hétfőn volt, igen, valóban. Hétfőn, ugye mindenki olvasott a bombagyár.hu-n, az történt, hogy sétáltunk a Nagymező utcában, már jóval azután, hogy ott lezajlottak a heti forradalmi események, és néhány nagyon kedves páncélba öltözött ilyen emberi svábbogár úgy gondolta, hogy minket azt feltétlenül el kell fogni, mert csak másfél órát álltunk az zuhogó esőbe a falhoz támasztva, ne röhögj. De legalább nem töltetek el? Igen, mi nem, de a tisztség, aki velünk volt, az igen. Kapott egy jó kis vesegörcsöt, egyébként köszönöm, jól van, véresett vízzel, most vizsgálgatják, hogy még lesz-e belőle nő. A rendőrség képviselője szerint, aki egy gyönyörű páncélruhába öltözött őrnagy volt, ez nem bántalmazás, és ezt egy állampolgárnak ki kell bírni, és különben is az állampolgár nem menjen ki az utcára. Telefonokat se kapcsoltuk ki, de jó adás lesz ez. Egyébként, hogyha már ezekre a... Persze, hát ez már az adás. Na, hogyha ilyen parasztokról van már szó, tehát szóba jöttek a rendőrök. Akkor volt egy érdekes megjegyzés, amit kiírtam, de nem győzöm hangsúlyozni, mert irtózatos nagy parasztság. Megjelent Dr. Gaudi, és hát ő tegye van kitüntetésekkel. Ezeket ő nem magának gyártotta otthon, hanem ezek így adatot, nem is véletlenül. Na hát kirőlték a rendőrök, hogy ő most vajon, hogy is mondjam, hogy is mondták, március 15-ére öltözött? Nem tudom ez, hogy jött össze, majd amikor bementek beszélőre a lányjal, akkor elkezdett röhögni a parancsnok, tehát nem valami kis paraszt, a parancsnok, hogy hát végül is, ha akarja, meg is kupakolhatja a lányt, mert bármeddig benne lehetnek. Na most itt azért egy 18 éves lányról és egy köztiszteletben álló úriemberről van szó. Illetve, ami nekem még szívemet bántotta, hogy a Nagy Magyarország alakú kitűzőmet nem ismerte fel, nem tudta, hogy mit ábrázol. Hát nem tudom, történelem óra. Nem egy büdös tahó. Az. Egyszerűen pontosan. Tehát téged a szóval miért kötöttek fel egyébként? Szimplán, igen. Hát voltak ott azért más érdekes dolgok is, tehát vége az lett az egésznek, hogy valami 4,5 óra fogvatartás után egyszerűen így kibaszalintottak minket az utcára. A velünk együtt összeszedett 2-17 éves gyerekkel együtt, akik tényleg nem tudták, hogy mibe keveredtek, csak egyszerűen a falhoz kenték őket a rendőrök. Ezek után Gál J. Zoltán, államtitkár úr, akiről ugye eddig azt hittem, hogy ő még mindig kormány szóvivő, de nem az. De ez lényegtelen, tehát ő bejelentette, hogy autófeltörés és benzinlopás közben tetten értek minket. Mi ez az a Gányi Zoltán, most vagy cigány, vagy látent cigány. Hát, tehát ez a hozzáállás, az undorító hazudozás, de mondjuk mást is mondhattam volna. Hát így kinézetre nézve nem, de ami a képviselők közötti, mondjuk így képzettségét, helyesebben annak hiányát illeti, igen, mert hogyha rámész a képviselői honlapjára, akkor megállapíthatod, hogy változatlanul középfokú végzettsége van, egy érettségére futotta neki, többre nem. Bár én szerintem a megnyilvánulása alapján azt is protekcióra kapatta. Ő újságíró. A Népszavánál meg a Népszabadságnál gyors tapoló tanfolyamot végzett, majd évekig a munkatársuk volt. Ez eddig a mai napig szerintem. De a hivatalos államilag elismert végzettsége, mert a képviselői adatsorban ezt kell megadni, és én ráklikkeltem, az középfokú és érettségi. Hát ez így. Az nem államilag elismert a Népszava. Erre nincsen valamilyen jogi szabályozás, hogy mondjuk rakásztarok ne legyenek ilyen képviselők? Nincs rá jogi szabályozás, hogy 8 általánossal lőtt, sőt, ugye analfabétaként is lehetsz képviselő, választható vagy. Akár te is lehetsz képviselő. Egyébként ez egy érdekes dolog a választójoggal, mert például a Demszki Gábornak Budapesten nincsen aktív választójog, ő Budapesten minden pesti lakos nem szavazhat, de választható. Teljesen jó. Hát ez, ilyen emberek kellenek nekünk. De szóval ez a patkány ez így beközölte az ATV-n, egyébként még utána nézek, mert van egy olyan sanda gyanúm, hogy ő azelőtt közölte ezt az Újságíró Klub című műsorban, hogy egyáltalán megveregette volna a hátamat a rendőr, mert így kezdődött az egész. Tudni kell, minket úgy kaptak el, hogy a Nagymező utcába felborult néhány autó, ennek egy részét ugye a tüntetők borították föl forradalmi lelkesedésükben, nem tudom ez mi a faszra volt jó, de hát ugye elég, hogy a 10 ujja van egy 2000 fős tömegbe. Egy másrészt viszont a rendőrségi vízágyú, és ennek elég jól látható nyomai vannak a kocsin, ezt fényképeztem, legugolva, hát hogy ebből hogy csinált valaki benzinlopást, nem tudom, tehát ez kellene kellékek, meg például kanna, meg ilyen apróságok, a kamera az kevésbé alkalmas hozzá. Abból akartál molotov koktélt csinálni, számomra ezt teljesen egyértelmű, tele akarta dönteni a Nikont benzinnel, és aztán a rendőrök közül. Kikérem magamnak, Canonom van. Ah, bocsánat. Zárójel. Ne nevezz engem Nikonosnak. Benzint azt nem kellett kiszedni a kocsiból, mert ha jól emlékszem, éppen az ő általuk fölbajzott kocsiból valóban jött a benzin, és a tűzoltók azt le is szórták homokkal, hogy jó, hát akkor itt ne dohányozzatok felkiáltással. Amellett pedig érdekes rendőrségi eljárás, most két lehetőség van, egy jogállamban egyik sem elképzelhető, nálunk viszont mindkettő, ezért kell mindkettőt elmondani, egy. Azért jöttek a rendőrök, mert azt mondta nekik valaki, hogy jöjjenek, mert ott vagyunk mi, vagy ott vagy te. Ez a térfigyelő kamerák sűrű elhelyezéséből ítélve lehetséges. Kettő. Lehetséges az is, hogy tényleg csak visszajöttek a rendőrök, hogy jé, itt valami 4 órával korábban volt valami borogatás, akkor aki ott van, azt vigyük, de úgyis az volt. Mert nyilván ott marad. Egyébként a kommunizmust ezek szerint borogatással lehet gyógyítani. Igen, csak igen, szóval kijöttek... az, hogy nem autót kellene, hanem a gyurcsányt, és mondjuk egy olyan vastag borogatással kellene. Hogy a Hofi mondta rá, a kerti azt. Ez teljesen szabályos, vizes borogatással látnám el. Az instrukciókat megtalálod ilyen amerikai, hát modern háborús fikció regényekben a különböző iraki meg kínai kínzások között a vizes törülközővel is hasonlóan. Na ez pont jó borogatás lenne. A vizes törülközőről eszembe jut ez a kis csodálatos droid történet, mikor volt valami falusi tata, aki ilyen elektrokezelésre, hogy hívják ezt szabatosan, mikor így körbe tekerik villannyal az űrgét, és kis törpe feszültséget így nyomatják neki, hogy így rezegjen. Hát meg nem mondom, mert én ilyet sosem. Mindegy, van egy ilyen kezelés, de ezt így megnézte a hülye paraszt, meg a még hülye parasztja, nem azért parasztozom le, ezért tényleg parasztok. Megnézte, és azt mondta, hogy ha a város messze van, folyton be kell hozni a tatát, ilyet mi is tudunk otthon. Otthon betekerték vizes törőközőben, jó mesztelen drótot rányomtak, 2-20, hát a tata meghalt. Ez egyébként Gyurcsánynál nagyon jó beválna, szerintem ez a kezelés, ki kéne próbálni. Meg ezt a Gályi Zoltánt is benevezném egy körre, mondjuk rajta próbáljuk ki. Apropó droid, nem mutattad be legújabb szárunkat, a bombagyár pokolgépét. Igen, valóban pokolgép, akivel találkozhattatok a Szabadságtéren, aki testet öltött, majd ez a test kicsit szét is esett, de tovább is működik, mert a programja az megvan, és hamarosan új testet ölt. Pokolgép, hogy érezted magad a Szabadságtéren? Nagy örülünk, hogy találkozni veletek, kedves hallgatók. HVG újságíró elnézésre közben rágok. HVG újságírója azt mondta, hogy pokolgép egy antiszemita rigmusokat ismételgető, valóban antiszemita robot. Hát erről mi a véleményed, pokolgép? Nem ismert félre nagyon. Pokolgépet egyébként egy kicsit fejlesztettük, mert kellett fejleszteni rajta. Egyesek fölrótták nekünk, hogy pokolgép nagyon sokat káromkodik. Pokolgép, mesélj el, hogy mi változott meg benned a legutóbbi fellépésed, az első fellépésed óta. Egyesek szerint nagyon primitív droid vagyok. Ezért egy kicsit fejlesztettem magamon. Szeretném bemutatni új programozásomat, melyhez irodalmi adatbázis is tartozik. Kavinti Frigyestől idézek. Sakrament, sakrament. A sok zsidó gyerek, mind jogi sakrament. Wow! Igen, pokolgépnek ez nagyon jól áll ez a stílus, de azért remélem még a régit is elő tudod venni néha, hogyha kell. Így jártunk tehát, ja? Igen, tehát a rendőrségről, a 7. kerületi rendőrségről, hogy is vágtak ki minket? Páros lábbal. Igen, azon ki... se szó, se beszéd, de azért beszéd volt, mondták, hogy jöjjön haza meg. Igen, meg hogy nekem menjek el fodrászhoz. Ennyi volt egyébként a beszéd, én megkérdeztem, hogy jó, hát ha most már hazaengednek, azért arra kíváncsi lennék, hogy miért hoztak be, az volt a válasz, hogy nem tudják. De most, mert hogy nem ők voltak kint a helyszínen, tehát ez nem így működik. Hát még a fogdás tényleg nem tudja, csak de ez nem a fogdás, de amikor lótot futott a parancsnok. Mikor bementünk, akkor sem nagyon tudták, mert nem hoztak ilyen. Hát én mindenféle papírokat azért kell írni, hogyha valakit begyűjtenek az utcáról, hogy mégis mi a bűn ennek a szerencsétlennek. Hát ezt nem közölték a kapssal. Bár amíg őriztek minket a kaps előterében, ugye körülálltak minket ezek a gyönyörű páncélozott emberek, az egyik azzal indított, hogy én 20 éve vagyok rendőr, és inkább ne nézzél hülyének. Mondom, akinek ilyen szép páncélja van, meg ilyen gyönyörű borotvált feje, az csak okos lehet. Aztán elmagyarázta, hogy hát ő tudja ám, hogy mi mindenről mit tehetünk, meg mi szerveztük, mert a tévéostromnál is 110 kollégája sérült meg. 110? Ha lett volna annyi, ott akkor nem is lett volna tévéostrom. Most, hogy annyi vagy nem annyi, ez tök mindegy, de most ezentúl örök időkön keresztül mindenki azért felelős, hogy hány rendőrnek verték be a fejét a tévéostromnál? Hát a tévéostrom az pontosan ezt célozta, helyesebben az, hogy akkor a Gergényi Péter fülén az én információim szerint a Gályé Zoltán tartalmazó mobiltelefon volt folyamatosan, és az igenből Szabad Fi Árpád, akit személyesen ismerek, ezt nem bírálta felül azt a parancsot, illetve parancshiányt, hogy nem küld segítséget, ez egyértelműen a rendőrségnek a testületi megerősítését és összefogását szolgálta, sőt, mi több szerintem volt mögötte egy olyan burkolt gondolat is, hogy amennyiben halál történik, már rendőrhalál, akkor a teljesen vesztésre álló önkormányzati választásokat prolongálni lehetett volna valamilyen ürügyjel. Ez összeesküvés elmélet. És én ezt magyaráztam a rendőröknek, és nem az volt a válasz, hogy hát nem, vagy hát ez, vagy hát az, hanem üveges tekintet. Nagyon buták voltak, tehát aki minket őrzött, én biztos vagyok benne, hogy az tépett valamit. Egyébként volt korábban egy rendőr, aki elmondta, hogy ezek kaptak valami nyugtató tablettát így a műsor előtt, hogy ebből mi igaz vagy mi nem igaz, azt nem tudom, de ő általában azt írta, és ha jól emlékszem a Kuruc infónak, most az, hogy mennyire megbízható hírforrás, hát most vagy elhiszem, vagy nem, ők nem vitték el nekünk a CR-gázt, akkor fenntartom, hogy én sem mindent, de általában ez a rendőr azt írta, hogy ezt a tablettát ő nem vette be, hanem otthon vette be, és döbbenten vette észre, hogy fölpofozta a feleségét. Van ilyen dolog? Ez biztos, hogy ezt olyan nagyon döbbentem veszi észre. Ütöm. Tök olyan, mint a melóba. Jó, hát ez nyilván egy normális rendőr volt, hogyha megírta, meg van normális rendőr is. Van egy ilyen levelünk is. Van, kaptunk egy ilyen levelet. Elmondjuk, elmeséljük? Nem érdekes igazán. Nem? Na, így szól a levél. Most egy megtört és a rendszerrel egyet nem értő rendőr levelét olvassátok, aki 22-én ki volt vezényelve a 6. kerületi Nagymező utcába és környékére. Sajnálom, Tomket, amit a kollégáim tettek veled és a társaiddal. Sajnálom azt is, hogy lassan szégyelnem kell a hivatásom. Én tényleg nem ezért esküdtem fel annak idején, hogy ezt a blogodban is írtad, amikor farkasszemet néztél pár rendőrrel. Hát hidd el, nem csak én vagyok egyedül, aki nem ért egyet a rendszerrel, a politikával, és kurvára elegünk van ebből. Nem egyszerű nekünk sem, a sorfalban sem habosolta az élet, hidd el. De sajnos vannak előjáróink, parancsnokaink, akik megkövetelik a rendőri intézkedéseket, ami lehet, hogy lehetetlenül hangzik, de van olyan rendőr, aki szabályosan, emberségesen hajtja ezeket végre. Én legalábbis ilyen rendőr vagyok. És a szívem szakad meg az állandó balhék alatt tett intézkedések során, de azt ti is belátjátok, hogy van néhány olyan ember, akivel keményen kell fellépni, lásd autóborogatók esetét. Én ugyan nem voltam ott most este a te igazoltatásodnál, Tomked, de ahogy leírtad a történetet, nem tudok más reagálni rá. Elkeserítő volt olvasni kollégáim cselekményét és hozzáállását. És nem tudok mit mondani, csak azt, hogy ő helyettük is szégyelle magam. És néha azt is, hogy egy testülethez tartozunk. Egy rendőr a sok közül. Még egyszer köszönjük ennek a rendőrnek a sorait. Sajnos nagyon ritkán kapunk ilyen leveleket. De azért legalább kapunk. Mondjuk hozzáteszem, hogy nem is sokan mernek írni nekünk. Egyébként egy megfigyelésemet hadd mondjam el, és az már a rendszerváltás után nem olyan sokkal volt, hát a 90-es évek elején, amikor még a 8. kerületben dolgoztam, hogy már akkor milyen mértékben el voltak bizonytalanítva. Én ugye a szocialista időkben kezdtem dolgozni, és akkor még például a kokait, a rendőri intézkedést, ugye a mentők kérték, az mondjuk így, hogy igen kemény és határozott volt, főleg a bűnöző is belekerült, már tényleges, hát akkoriban nem politikai tiltakozókkal szemben ment az elsősorban. 90-es évek legelején a 8. kerületi kapitányságon 5 tagba szakadt rendőr nézte a fogdából előbotorkáló 40 kilós valami rablás közben elfogott részek cigányt, aki ugye rögtön rosszul lett, aki odajött hozzám, ráakaszkodott a köpenygombomra, és oda mondta nekem így Pálamet Publica, hogy doki, bazd meg, vigyék innen a kurványát. Na most én erre ugye szakszerűen bal kézzel céltávolságra toltam, és ugye jött a jobbos, mert hát ezt a fajta stílust azért ha orvos, hanem én nem viselem el, és a rendőröknek felcsillant a szeme testületik, hogy dokikám, lehet, lehet. Meg is érdemelte, csak ugye van, aki megérdemli, van, aki nem. És ez az, hogy ezekkel szemben, vagy a cigány bűnözővel szemben a kocsmában a tagba szakadt kigyúrt állat, aki nyilvánvalóan soha nem volt kemény fellépés az utóbbi években, soha nem láttam, mindig, ha kellett is karhatalom, akkor mindig imádkoztak neki, könyörögtek, és ugyanakkor, és a tüntetéseken is, aki ténylegesen kocsit borogat, én azt nem nagyon láttam, hogy falhoz csapták volna, és tartották volna másfél óráig, téged igen. Senkit nem kaptak el, aki csinált valamit, ez a nevetséges, hogy egyedül Toroszkai Laci volt, akit benn is tartottak tudtommal, hogy aki ellen indult egy valamilyen eljárás, az is, hogy milyen nevetséges, de konkrétan az, hogy órákkal később odajönnek, előállítanak, ez marha szánalmas, mert miért nem az, aki molotov koktél dobott, vagy ez vagy az? Mert nem tudják, mert szarok, mert életképtelenek. Jó, rendben, semmi gond. Akkor mondjuk azt, hogy bocsi, nem tudtuk elkapni, majd legközelebb, majd rájövünk, hogy hogyan kell rendőrséget csinálni, de az, hogy bevisznek minket, hát szóval vicces, mert most elbeszélgetünk róla, meg mi végül is így tök jól jártunk, csak hogyha ezek nem mi vagyunk, én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen könnyen kijövünk. Már megbocsáss, de megint egy összeesküvés elmélet, biztos, hogy el akarják kapni? Ugyanis, hogyha elkapnak egy hót primitív, esetleg részeg vagy betépett kocsi felborogatót, és mondjuk nem tudják belőle kihúzni, hogy a Tomcat bújtotta föl, mert azt se tudja, hogy ki az, akkor mi van? Semmi az a jó, ha nincsenek meg. Bármikor elő tudnak kapni valakit, aki részegen elmondja 10.000 forintért, hogy én bújtottam föl, tehát nem akarok nekik ötletet adni, én már várom, hogy ez mikor történik meg. Mindenesetre tény, hogy a TV-ostromnál is, szóval volt ott egy pár bátor srác, aki kőkeményen neki ment a rendőröknek, ütötte őket, mint a disznót, a rendőrök meg is futottak, nem merték őket elkapni. Akkor is az volt, hogy gyáván mit csináltak, a tömeget megtámadták hátulról. Aztán jött, hogy október 23-a, és most ugyanez volt, 4 órával később visszasúnyognak a TED helyszínére, ahol fölborult az autó. 3 vagy 4 kocsival, és még jöttek utána. Igen, és akkor elkapnak ott lényegében riportereket, mert annak tekintem magam, meg ugye az egész bombagyárstábot, meg egy 18 éves kis csajt, meg ilyen, tehát teljesen ilyen macska Jancsikat. Tehát most ez mire jó nekik? Meg emlékszünk, amikor ránk akaszkodtak a fedett nyomozók, mikor mentünk egyszer megkeresni egy zsidó úriembert, az is egy ilyen vicces történet. Mire jó ez nekik? Nem bírnak magukkal? És meg voltak győződve róla, tavaly óta megvannak, ez ilyen rendőri berkekbe állítólag egy ilyen közhiedelem, hogy a TV-ostrom után mindenkit elkaptak. Pont. Mindenkit. Kivétel nélkül. Hülyeség. Merjük a rendőrség. Toroszkai Laszira visszatérve, ugye neki ma volt a tárgyalása. Ja, mielőtt még visszatérünk rá, azért, hogy hozzáteszem, én ez a mostani autóborogatásnak semmi értelme nem volt. Én azokat, akik ezt csinálták, azt kell, hogy mondjam, hogy szégyeljék magukat. Mire volt jó? Semmire nem volt jó. Most azt, hogy fölborítjátok valakinek a kocsiját, ami ott parkol, összetöritek neki. Lehet, hogy kifizeti a kaszkó, lehet, hogy nem, mondjuk pont az egyik autó tulajdonossal beszélgettünk ott az utcában, mert pont összefutottunk vele, mondta, hogy neki konkrétan erre nincs biztosítása, úgyhogy jó megszívta szerencsétlen. Most ez megérte? Hát ez mit csináltok? Megállítottátok a rendőrt? Lemondott ettől a gyurcsányt? Nem, na ennek nincs értelme. Hogy a Rudi Zoltán kocsiját fölgyújtjátok, mert ez egy rohadt szemétláda és megérdemel minden rosszat, az egy dolog. Azt támogatom, hogy szétvegyétek a ruszki emlékművet, támogatom, valóban. Vagy ha szájon vágjátok a Vince Mátyás, vagy lezárjátok a hidat, vagy akármi. Most ebben mi volt a jó? Semmi. Jó, nem tudjuk, hogy ezt egyébként kik csinálták. Tudjuk, mert az Index lefényképezte. Az MTV ostrománál ugye az autók felgyújtogatása volt a leginkább, vagy legerősebb érv a baloldalról, az valóban érthető volt, ott az MTV elleni, hát mondjuk szankciónak volt ez. Itt valóban, én beszéltem utána, ott a Nagymező utcában van egy szakközépiskola, ott az egyik taggal, és ők nagyon féltek attól másnapra, hogy ott betörnek a kirakatok. Egy ilyen esetnél be is törhetnek, De hát az nem jutott eszükbe, hogy a kocsikat is félteni kell, amelyek ott állnak. Ha nincs értelme, hanem csak azért borítjuk föl, hogy mert az vicces, ez valóban azoknak a kezére játszik, akik azt mondják ránk, hogy vadállatok vagyunk, vagy csak törni, zúzni megyünk ki. El tudom képzelni, hogy keresztbe állítani kocsikat, hogy ne tudjanak jönni a rendőrök, de nem egyet vagy kettőt. Fölborítani meg, hát igen, ez pont az a csőcserék. Elmondom, mi ez a rendőrök színvonal. Ez. Meg hogy volt olyan, nem sok, 10 ember talán, de volt, aki eleve azért ment oda, hogy balhét csinálni. Minek? Ha honnan tudta előre, hogy balhé lesz? Onnan, hogy ő akar csinálni. Mindig így van. Jó, mindig lehetett tudni persze, hogy van a rendőrök. Ezeket is nekünk is ki kell szőnünk magunk közül, ezt sokszor elmondtuk, marha nehéz feladat. Hát amellett, hogy van ilyen is, volt azért viszonylag emelkedett pillanat is, vagy inkább azt tudom mondani, hogy volt olyan, amikor a rendőrökre mérgesebb voltam. Tény, mert ugye ők... Mert még mindig nekik kell. Ők csapaterőbe csinálták az állatkodást. Egyébként, ha jól emlékszem, a magyar gárdának, mintha lett volna egy ilyen célkitűzés, hogy ilyen tüntetéseken a rendőrök és a tömeg közé áll, és megvédi a tömeget. Igen. Hol volt a magyar gárda? Nekem ezt mondta egy gárdista, én nagyon reméltem, kérdeztem is október 23 előtt, tehát még 22-e előtt is, hogy mi lesz, és azt mondta, hogy a gárda így egészében nem lesz kint, civilben egy-két gárdista lehet, hogy kint lesz, akkor minek alakult? Mondjuk, jó, én értem azt, hogy nagyon óvatosan kell, rettenetesen óvatosan. Rendben van. Azt is tudom, hogy milyen mozgalom van emögött, és hogy mennyire látványos, és amikor mesél róla ez a gárdista, tényleg azt mondom, hogy sokkal több van a felszín alatt, mint amennyit látunk, és itt nem szélsőséges dolgokra kell gondolni, hanem tényleg nemzetmentő, nemzetóvó tevékenységre, szó pozitív értelmében, de amellett én reméltem, hogy ott lesznek. Legalább ott a sorokban, és nem voltak. Hát nem. Tény. Hát igen, mondjuk azért szép lett volna, hogyha fölvonulnak a gárdisták abban a gyönyörű fehér-fekete egyenruhájukba, és odaállnak. És nem csinálnak semmit, csak elállják az utat, hogy ti ne menjetek oda, mert onnan jön a könygáz, ti meg maradjatok ott, és ne lövöldözzétek a könygázt, és a kurva anyátok, és mi vagyunk a gárda. És mi lett volna? Semmi nem lett volna. Hát és akkor mi betiltják a gárdát? Így is be akarják. Hát és akkor mi van? Az a helyzet, hogy az ő attitűdjüket én talán inkább megértem, mert egy ilyen helyzetben nincsen eszközük. Ugyanis pontosan az a 10-15 szamár vadhülye, akiről te beszélsz, aki azért megy ki, mert törni, zúzni akar, és teljesen mindegy neki, hogy mit, mert ő nem rendőrautót vagy a Gyurcsányét akarja felgyújtani, hanem bármit, mert csak éppen, hogy rongáljon, mert az neki jól esik. Mert 3 centivel ugye dagadt tőle a hímveszője, mástól ugye nem. Na most ezekkel a gárda gyakorlatilag nem tud mit kezdeni, illetve nem emiatt, hanem amiatt, ahogy te jártál azzal a bizonyos Kossuth térről elpaterolt fél cigány, fél román, tudom is én mivel, mert egy ilyen csótány az kapásból utána elmegy, följelenti őket, össze-vissza hazudozik mindent. De mit jelent föl? Bocsánat, bűnözni akartam, fel akartam borítani meg gyújtani egy kocsit, ezek a szemetek nem engedték. Nem ezt fogja mondani. Elmondja, hogy őt a gárdisták össze-vissza verték, mint az állapot. Mondja azt, és hány tudom, az ott a törfigyelő kamera. Komolyan hisztek a mai magyar igazságszolgáltatásban, komolyan hisztek abban, hogy a térfigyelő kamera felvétel nem tűnhet el, vagy nem eltűnhet, nem működik akkor éppen. A tanúk nem tűhetnek el, a tévéfelvételek nem tűhetnek el, és elég sok minden nem tűhet el egyébként, és azt, hogy beállít egy ilyen részes szar a rendőrségre, egy kis nyilas jelvénnyel, vagy akármi hasonlóval, hogy azt most miért viseli, az mellékes. Hát napok múlva állít, mindegy, beállít egy ilyen kampószövege, percek alatt kiderül, hogy nem. Hát ez a románsztar is, én nem azt mondom, hogy minket elítéltek azért, mert egy románsztar ránk mutatott, hogy kidobtuk a Kossuth térről, szó nem volt ilyenről. Van egy eljárás, amit alapból kiröhögött a rendőrség is. Ugyanúgy, mint a Trihibis, hogy ezt föl lehet jelenteni. Hát figyelj, én bemegyek a bíróságra, vagy a rendőrségre, és azt mondom, hogy mit tudom én, Molnár Görény otthon 800 kalasnyigovot rejteget. Lesz eljárás? Lesz. Pillanatok alatt le is zárják persze. Tehát nem érdemes. Éppen ezért mondom, a magyar gárda meg tudta volna ezt csinálni, hogy kimegy, és azt mondják, hogy jó, innentől kezdve mi itt átveszünk a rendszertartó szerepet, mert sokkal jobb, mint hogyha a Gyurcsány rendőrei rohannának. És nem lehetne azt mondani, hogy ez a szélsőséges szervezet, mert meghagyná a medrében a dolgot. A rendőrség talán egy kicsit azt látná, nem biztos, mert biztos pálykárdistát bevinnének, de hát ha már ezt játsszuk, ez benne van, minek van alaki gyakorlat? Azért, mert most katonák vagyunk. Katonák vagytok? Akkor ott van, tessék, ott a feladat. Ők ezt komolyan tudják, csinálják, és tudom, hogy hát szívvel lélekkel. Biztos, hogy inkább ők legyenek ki, mint tudom, hogy szívvel lélekkel, De akkor oda kell menni 20-an, és akkor el kell vinni, mert ha ezt én teszem meg, vagy bárki, engem például most is néztek rendőrnek. Aztán elmagyaráztam, hogy a szabadságtéren ott voltam a színpadon, amikor jött a magyarázkodás utána, de a gárdistáknak ott van az egyenruhájuk, őket mi felismerjük, és tudni fogjuk, hogy ők ott azért járnak el, mert minket szolgálnak, illetve ott a rendet. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó feladat lenne és szervezés. Sőt, törvényes is, ugyanis minden magyar állampolgárnak joga, hanem kötelessége, ha bűncselekményt észlel, akkor megpróbálja megakadályozni erejéhez mérten. Ha egy ilyen bűncselekmény történik, hogy valakit látunk, hogy ott van, és az egyébként békés tömegből, az egyébként békésen áldogáló rendőrsorfalra akar dobni valamit, úgyhogy nem megy vele 1000 ember, és nem egy jogszerű, kvázi jogszerű dolog, vagy legalábbis jogos, akkor menjem oda a gárda, és mondjam meg, hogy figyelj, tesó, ez nem a te játszótere, tűnjél innen, egy olyan sallert nyomunk, hogy ezt nyugodtan meg lehetne csinálni. Vagy az, hogy megfogni, és figyelj, ez borogatott kocsit itt, miközben mi csak fölvonultunk, ezt vigyétek el, mert ez hülye. Egyébként ebben nagy valószínűség igazad is van. És hogy, az, hogy mennyire működne együtt a hatóság, már a rendőrség, ezt... Hát ezzel kapcsolatban hát ez valaki oda visznek, hogy tetten értük bűncselekmény közben, mondhatják azt, hogy lófasz, de akkor is legalább hát, el van távol. Oda vitted a cigányt a Kossuth téren, ugye? Oda vitted. De az azért nem követett el ilyen bűncselekményt, hogy kocsit dobált, az hozott egy üveget, ott lóbálta, és így szaszerolta, hogy hol egy rendőr, aki ezt hozzávághatja. Nem én szúrtam ki egy. Igen, nekem arról nem azt most... mondjuk, hogy a mérges tüntetőket, akik ilyen vélt vagy valós, tehát nem azért jogosan akarnak valamit tenni, nehéz erről így beszélni, mert ebbe belekötnek. Az a baj, ezt nem is lehet annak mondani, tehát a jogos az egy más kategória. Tehát a, nem jogilag, hanem erkölcs és etikai. Erre gondolok, amikor a rohamrendőrök nekirontanak a tömegnek hátulról, mint a tévőstromra, és ütik, verik a békés járók előket, vagy október 23-a, akkor legyen az a feladat, hogy ezeket a rendőröket, mint őrjöngő bűnözőket megfékelni. Tök mindegy, hogy mi. Ha ezt most a Fradi Druckerek csinálják, akkor a Fradi Druckerek, ha a magyar gárda, akkor a magyar gárda, de ezt meg kell akadályozni fegyverrel, erővel. De ha egy békés tüntetés odaér egy rendőrsorfalhoz, amelyik törvényesen jár el, akkor azokat az elemeket kell kiemelni, akik a törvényt megsértik. Persze, ugye ennek is vannak azért némi ugye korlátai, tehát hogy hol végződik a törvény és kinek a törvénye, tehát ugye ez egy bejelentett tüntetés volt, nem kellene elállni az útját. De meg kéne azt akadályozni, hogy teljesen fölöslegesen egy kocsik boruljanak, emberek sebesüljenek pár hülye miatt, akik már eleve ezzel indítanak, hogy menet közben kihúzza a kresztáblát, és viszi oda, hogy ezzel fogja verni a rendőröket. Nézd, hát ebben mondjuk osztom a véleményet, tekintettel, hogy a magyar gárda eddig sajnos a látványos avatási szertartásokon kívül olyan nagyon sok mindent nem mutatott. Háttérben mennek a dolgok, amit most látványos lehet, az faragfiltás, meg hadisérgondozás, de jelenleg a mai magyar helyzetben ez azért édes kevés. Hát egy ideig jó volt, most már vagytok elegyen, srácok. Várjuk. Igen, ez egy nagyon effektív fellépés lehetett volna, hogyha ők ott csináltak volna. Szerintem a hídblokádnál ott lesznek. Nem lesznek ott. Nem hiszem, hogy ott lesznek ott. Érve nincsenek, mire ezt hallgatjátok. Ez a torockai tárgyaláson meg ugye ma volt, ugye a torockait azért vitték el, és itt már megint ugye... Mármint hétfőn. Igen, hétfőn. Ma volt a tárgyalás, hétfőn vitték el. Magyarul, mikor ezt hallgatjátok, már csütörtökön, tehát tegnap volt a tárgyalás. Édes Istenem, na mindegy. Szóval, Torockait letárgyalták, szóval én ott voltam a tárgyaláson, ma szinte egész nap ott voltam, erről olvashattatok egy beszámolót is a bombagyár.hu-n. Hát egy elég érdekes bíró tárgyalta, aki az ott jelenlevők közül több újságírótól, tehát nem olyan önjelölt újságírótól, hanem igazi újságírótól, aki már több éve a szakmában, hallottam, hogy ez még néhány éve még rendőr alezredes volt, ez a bíró, aki hallgatott. Pofátlanul alá kérdezett a rendőrtanúknak, szinte szájukbarágta, hogy mit kell csinálni. Különös módon, mikor a tanúk beszéltek, akkor ilyen egészen halkan sutyorogtak, hogy nem tudták fölvenni őket a mikrofonok, és pont az ablak előtt pont akkor szólalt meg egy légkalapás, mert pont akkor zúgtak a rendőrautók motorjai, mikor ők beszéltek, milyen érdekes, és aztán a végén Torockai Lászlót ugye nem tudták bűnösnek találni, hogy a szabálysértésekben, ez is egy nonsens. Szabálysértés miatt 72 órára őrizetbe vették, és vezető szíjon vitték oda, mint egy bűnözőt, rendzavarás és gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Röhely. Hát ezek 100 000 forintig terjedő bírsággal sújtható szabálysértések. Marhaság. Végül megváltoztatták, hivatalos személy elleni csoportosan felfegyverkezve elkövetett erőszak, ami abban merült, hogy leült a járda szélére és nem ment el a felszólításra. Ez csoportos. De mások közben ott tényleg megtámadták Molotov koktéllal a vízágyút. Annak mondjuk látom értelmét valamennyire. De volt Molotov koktél is? Volt, persze, nem láttad a tévében, hogy mindenhol? Jött az izraeli csodaszerkezet, amit ugye EU-s pénzből vettek, minden vadonatúj egyébként. Tehát, ha emlékszel, tavaly nagyon sokat mutogatták ezt a képet, hogy egy ilyen csótrogány uhaznak a platójára föl van szerelve ez a négy csöves könyvgázgránátvető, és azzal lövik a népet. Na, az már nincsen. Vettek egy gyönyörű vadonatúj terepjáró, csillog, villog, vadonatúj gázgránátvető rajta. Nem volt jó az uhaz. Azt meg kellett venni, sürgősen. Ja, hozzá is néznek ki. Jól néz ki, csak nekem nem tetszik. De a vicc, én most ma olvastam a Metro újságírta, hogy ez az egész hacacáré, hogy Gyurcsány Ferenc operába menjen, 100 millió forintba került. Ilyen gazdagok vagyunk, hogy Gyurcsi kitalálta, hogy ő nem fél. De ebben hát, gondolom benne volt a rendőrség így. Igen, de basszáig én sem félek, hogyha 3 rendőrezredet ki tudok rendelni, meg egy teljes titkosszolgálatot, meg helikoptert, meg csatahajót. Hát persze. Szórakozott pakker. Hát nem, beszédet mondott. Milyen? Sok hülye MSZP-s megment oda a kis jegyével, kis szépen fölöltözze bundába, közben lóg a cigi a szájából, mert proli szegényként, csak kapott lakást, nagyot. És már is így jöttünk az előadásra, a gálára, meghallgatni a Ferit, a édesanyját. Szóval Torocka itt azt végül is kiengedték, és kitalálták neki ezt a hatósági személy elleni erőszakot, ez nagyon erősen hajoz az én tavalyi ügyemre, nekem a tévéostromnál találták ezt ki, aztán fel is mentettek, sőt, semmiféle kihallgatás nem volt az ügybe, az elsőt leszámítva, még vádot sem mentek. Ugye ez az izgatás. Ennyi. Azt nem tudta szegénykém elkövetni az izgatást, mert be volt csukva. Ha hazaengedték volna, akkor esetleg tudott volna izgatni valakit, de csak más módon. Lehet, így minket izgatott leginkább. Végülis szegénykém így is úgy is izgat. Meg hát a jóképű fiú biztos izgatott valakit a Rebisznél. Ki tudja, ezek már lehet, hogy egyébként a hatósági személy elleni erőszak az pedig teljesen egyértelmű. Hát egészen durván lefejelte a pajzsot, ugye folyamatosan leigyekezett fejelni a pajzsokat, még bele is igyekezett harapni, mint tudjuk, hát azért ez teljesen egyértelműen durva erőt. Sőt, kiszívta a spréből a gáz. Kiszívta a spréből a gáz. Lefejelte a rendőr térdét. Ú, de így nagyon gorosz ez a korosz. Aztán lehet, hogy még össze is vérezte. Így van. Lehetséges, lehetséges. Fülével tenyéren vágta a rendőrt. Igen. Na, hát szerintem most elértük a fél órát a műsoridőben, akkor most zenélünk egyet szokásunk szerint. A levelekkel folytatjuk. Az elsőt már felolvastuk, itt a második. Először is nem igazán akarok regisztrálni ide, mármint a bombagyár.hu-ra, mert a fene tudja, ki minek néz utána. Ebben az országban bármi előfordulhat, de az elmúlt időszak eseményeivel kapcsolatban lenne mondani való, talán elolvassa valaki. Nem akarom minősíteni, hanem az utcákon zajlik mostanság, néhány rendezvényen, tévé, márciusi Demszki köszöntő, imádtam, esti kergetőzés. Ott voltam magam is, persze inkább csak tömegnek, mint aktív résztvevőnek, a könygáz ízét ismerem, de nem mondanám, hogy kimerítem a csőcserék fogalmát. Függetlenül attól, hogy sok dolgot máshogy gondolunk, a legfontosabb cél közös. 1990-től a teljes politikai elit és holdudvaraik munkatáborba zárása, vagyonaik elkobzása, az ellopott 10 000 milliárdok visszaszerzése. Amit viszont kifejezetten károsnak tartok a cél megvalósításának érdekében, az az újságírók, fotósok sorozatos bántalmazása. Tudjuk mindannyian, hogy működik a magyar sajtó, a kereskedelmi tévé, de nem szabad elfelejteni, hogy egyáltalán ők azok, akik beszámolnak arról, hogy történik valami a pesti utcákon. Mindegy, hogy a nézőszám emelése és ezzel együtt bevételeik gyarapítása okán szakítják meg adásokat, vagy elítélendő a történteket, valljuk be, nyugaton egy rövid kis tudósítás lehetne legfeljebb egy olyan megmozdulás, ahol néhány száz ember összecsap a rohamrendőrökkel. Ha ők nem lennének, az ország 65%-a, ahol nincs internet, csak a három földi sugárzás a csatorna, azt hinné, hogy minden a rendben van. Egy szóval használni kell a sajtót. Szabadság. Például segtörlésre. Némelyiket. Némelyiket nem. Ez a sorozatosan ez azért nem teljesen így van. Hát most egy-két újságíró kapott egy-két pofont. De azért igazságosan jobb oldalit is beterítettek. Hát, Szentkorna rádió tudósítója. Másrészt azért én ezt nem nagyon hasonlítanám össze a Politkovszkaja nevű hölgy esetével, ugye? Hát őt kormány szinten. Bár ha már újságírók bántalmazásánál tartunk itt az én esetem, de hát ez ugye megint csak nem az a megverős téma. Igen, valóban volt néhány emberke, aki az autóborogatás mellett nekiállt újságírókat verni, és itt egy eléggé dilemmába vagyok, mert egyébként ezzel beszélgettem kollégákkal most is a tárgyalásának, elég nagy számba volt ott jelen a sajtó. Többen a szememre hányták, hogy én azt írtam, hogy igen, ezt kell csinálni. Fenntartom, az az igazság. Az a baj, hogy olyan szinten a nemzet érdekei ellen dolgozik a sajtónak egy elég jelentős része, hogy komolyan minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a munkájukat akadályozzuk, munkájukat, tehát a kártevésüket. De ez egy olyan dolog, mondok egy példát, háborúban leszokták bombázni a vasutat. A vasutas nem harcol, mégis meghal, szegény, nem tehet róla. Bocs, ő szállított. Ennyi. Igen, érdekes, kettős a dolog, mert a levélírónak abban teljesen igaza van, hogy végül is valamilyen együttműködésre szükség lenne, mert ha azt látják, hogy őket megverik, akkor ők egyébként is ellene fognak a dolognak beszélni. De azt is látni kell, hogy mondjuk a Népszabadság újságírójának a segét is kinyalhatnánk, akkor is ellene fog írni, akkor is hazudik, akkor is undorító, úgyhogy rá valóban nincs szükség. Szelektálni meg igazán nehéz. Mondjuk én a felgyülemlett indulatokat teljesen értem a tüntetők szempontjából. A kedvenc mondatom pedig a levélből, érdekes ország, hogy mindenkitől életében egyszer hallani ezt a mondatot, ebben az országban bármi előfordulhat. Igen, érdekes, ez egy tök természetes mondat, mert föl se kapjuk rá a fejünket, pedig ez nagyon-nagyon sok mindent elmond. Mondjuk azt is kifogásolták, hogy a fotóst konkrétan miért bántjuk, hiszen a fotós az nem ír semmit. Hát kérem szépen, nem ír semmit a fotós, az tény, de az ő képeiből válogatják össze azt a kettőt, ami pont egy részek skinhead, vagy egy törpe cigány látható, és ezt fogják bemutatni. Besírtak, hogy az Index videóriporterét, hát az Index videóriportjait hagyd ne kelljen már bemutatni. Igen. Egész egyszerűen egy ugyanolyan kártékony annak a motornak, annak a gépezetnek a része, ami próbálja bedarálni az egész nemzeti radikális mozgalmat, és ezáltal a nemzet egészséges öntudatát. Próbálja azt nácinak bemutatni, hőzöngőnek, csőcsalék, randalírozó, mi egymás, stb. Ennek a fotósok is részei. És erre mondták nekem pont ugyanazt, mint amit a rendőrök, hogy hát kérem, hát nekünk is meg kell élni valamiből, nekünk ez a munkánk. Hát kiállt mögé egy géppisztolyjal, hogy te a Népszabadsághoz menjél fotózni. Hát én akkor sem mennék, ha fizetnének érte. Volt egy ismerősöm, ő videó újságírónak jelentkezett az Indexhez. Ez akkor volt, amikor téged elvittek a bombagyáros kapcsán. Szép kis ismerőseid vannak. És kérdezték tőle, hogy hát most miről forgatnál, és azt mondta, hogy hát fognám, és összeállítanám azt, amit Tomcat szeretett volna, abból, ami a lakásban volt, és megnézzük, mi történik. Hát az új Péterék teljesen kibuktak, hogy hát Jézusom, ezt nem lehet csinálni, még a végén a kezére dolgozunk, és őt föl se vették, vissza se hívták egy újabb beszélgetésre. Ez mutatja azt, hogy van, akivel nem lehet együttműködni. Tény. Hát új Péter az ugye Egyesek szerint már szétitta az eszét, de tény, hogy elég érdekes és nagyon elfogult megmozdulásai vannak. Szó se róla, persze mindenki olyan újságot ír, amilyet akar, és úgy elfogult, ahogy akar, a jobboldali újságok is természetesen elfogultak, csak hogy a probléma az, hogy a baloldali újságok éppen azért, mert maga a baloldali értékrend egy destruktív értékrend. Egy ami baloldali, micsoda? A baloldali értékrend. Ezt még egyszer, mi ez? Mindegy, ez egy ilyen szóösszetét, amit ők szoktak, oximoron. Tehát ez a baloldali értékrend az emberiségnek az értékeivel olyan szinten szembe megy, hogy maga az igazság távol áll tőle. És az, amire volt ez a dalszöveg, amit egy kommentbe idéztek nekünk a Bombagyáron, és nagyon találó, hogy nem az a baj, hogy nem szólsz igazat, hanem ha azt mondom igazság, nem tudod mi az. És ez jellemző a baloldali újságírásra. És azt hiszik, hogy amit ők írnak, az a valóság, pont, pedig csak a véleményüket írják le. És a véleményüknek megfelelően torzítják a tényeket. És azt hiszik, ez az újságírás. Érdekes, mert amit mondasz, ez egy nagyon jó gondolat. A baloldali újságírásnak valóban a publicisztika, azon belül a glossza, a személyes vélemény nagyon alapeszköze. Még jobboldali újságokban is van, de nem tudok olyan jobboldali publicisztát, aki igazából csak glosszákból élne, vagy... Hát vagy én tudok, a Pilhár György. Pilhár Csontos, hát azért vannak. Ők, hát ők, de azért már jó áldozat. De nem ők a vezéregyéniség a jobb oldalon. Azért mégiscsak vannak különbségek, szóval hát igen, amit mondtál, az most egy kulcsmondat lehetett, hogy ehhez nem nőttünk föl, vagy legyünk egy igazságosak annyiban, hogy az ellenzéki oldalnak abból a mindenkori ellenzéki oldalnak olyan vonatkozásból mindig könnyebb, hogy neki tényszerűen, ha megír egy botrányt, akkor az önmagában üt. A kormány segélyt nyalni tényírással, különösen, ha a kormány olyan pocsék, mint amilyen most, gyakorlatilag nem lehet. Ott csak a másikat lehet szidni, annak pedig ugye a glossza publicisztika, ami egyéb a műfaja, tehát ez valamilyen értelemben törvényszerű, de nem megbocsátható. Magyarul egy ilyen mérőszámot is felállíthatnánk, hogy ha egy kormány tevékenysége alatt a kormányoldali médiában x százalék fölé emelkedik a glosszák száma, akkor az a kormány nem jól dolgozik. Igen. Nagyon szép. Ezt egyszer majd leírjuk, mint, mit tudom én, Bombagyár tétele. A Bombagyár első tétele. Egyszerűen nem tudnak. Tehát ugye most meg lehet azt magyarázni, hogy jaj, de fasza, hogy már 8 méter hosszú ugye a várólista papírja, amit tudom én, milyen kórházban, mert az a tény. Nem, ezt nem lehet megmagyarázni. Mit lehet csinálni? Lehet róla publicisztikát, meg losztát, meg elemzést írni, hogy miért egy szemét faszkalap a Mikola, aki egyébként egy elég ostoba ember, hozzá kell tegyem, hogy itt támad, meg ott támad, meg amott támad. Szó nincs arról, hogy tulajdonképpen mik azok a tények, amik kialakultak, amik támadnak, de nem. Ez a úgynevezett ellenzékellenes újságírás klasszikus esete. Harmadik levelünk. Meglehetősen új vagyok a radikálisan gondolkodók körében. Fideszes voltam, amíg világosan nem vált számomra, hogy Viktoriknak előbbre való a demokrácia fétise, mint a nemzet sorsa, és ez még a legjóhiszeműbb értelmezés a viselkedésüknek. Mindeddig én is az általad félműveltnek nevezettek közé tartoztam, bár soha nem gondoltam, hogy ennek a világrendnek ne lenne alternatívája. Aféle idealistaként mindig is Platón államának híve voltam. Mindazonáltal azt, hogy a világ bajaiért egy viszonylag kis létszámú, a történelem által talán még nálunk magyaroknál is jobban megtikort nép lenne a felelős, primitív gondolkodású, gyűlölködni vágyó emberek unalmas, fantáziátlan agyszüleményének tartottam. A Bombagyár rádiót is ellenérzésekkel hallgattam, de túltettem magam ezeken, mert határozott szándékom, hogy minél több hazafias közösséget ismerjek meg, ugyanis meggyőződésem szerint a mai helyzetből csak a radikális gondolat mentén létrejövő nemzeti összefogás jelenthet valódi kiutat. Nagyon tetszik például Budaházyék Hunnia terve. Szóval hallgatva a rádiótokat alaposan megdöbbentem. Lehet, hogy tényleg létezik ez a világméretű cionista összeesküvés. Elhangzott néhány nagyon meggyőzőnek tűnő dolog. De mint ebben a témában járatlan ember, arra kell kérjelek, tedd közzé az általad leghitelesebbeknek tartott könyvek listáját. Szerintem ez nagyon fontos lenne, és nem csak nekem. Előre is köszönöm minden okulni vágyó nevében, Tamás. Hatalmulni vágysz, csak beszélgess velem. Nagyon tetszik ez a szófordulat. A történelem által talán még nálunk a magyaroknál is jobban megtiport nép. Ez természetesen a... Hát ez nem az, magyarázzatok már. Kurdok? Igen. Talán nem tudom. Kurdokat is bántották a zsidók? Kurva anyukat. kurzó anyukat, az örményeket is bántották sokat. Igen. Igen, és az örmény holokausz mai napig tagadható, de most nem ez a lényeg. Ezt tagadják is, mint a diszt. Tagadják, így van. Pedig, sőt, most csinálják az újat, de ez majd a 9. hírünk lesz. Ja, nem az kurz holokausz, bocsánat, keverem. De a könyvekről erre lesz a Bombagyár könyvtár, ha lesz. Meglátjuk majd. Amúgy meg meg lehet ezt tanulni azért autodidakta módon, meg ezt nem megtanulod. Tehát ezt tapasztalod, ez elindul, ébredésnek szoktam nevezni ezt a folyamatot, bár ez meg olyan tényleg olyan náci, meg ilyen szélségjobbos dolognak tűnik. Nekem tudod, milyen érzésem volt? Szóval ez egy ilyen hosszabb folyamat, amikor rájössz arra, hogy bazd meg ezek az idióták, ezek nem is idióták. És mi vagyunk a hülyék, akik nem is. Van egy ilyen kis puzzle darab, ezt most úgy tudom elképzelni, és az oda megy, egyhez, kettőhöz, így nézed. De amikor hátrább lépsz kettőt, és látod az egész képet, és abból tényleg csak kevés hiányzik, sokkal könnyebben teszed oda a darabokat, és megérted azt, hogy ami eddig annyira érthetetlen volt, sokkal jobban átlátható. Csak egy kicsit bátrabban kell gondolkodni. Nem minden igaz, amit mondunk, mert tévedhetünk, csak alapvetően, ha csak egy kis része igaz, akkor az már több, mint amit ma szabad mondani. Egy újabb szintre emeltük a zsidózást. Ne, metaforikusan zsidózunk. Teljesen jó, ezt a Mazsi hisz figyelmébe ajánljuk. Igen, tehát ez hogy tiltakozott? Tehát puzzlehez hasonlították, ami összes, hát most úgy érte, hogy összeraktak minket ilyen, mint a szappandára bakár? Jézus, ez visszatérve, ez arra emlékeztet, mikor ilyen kalandregényekben hirtelen rájön a főhős, hogy miben is keveredett. És igazából itt élsz ezen a bolygó, lehet, hogy úgy éled le az életedet, hogy nem jössz rá, de itt vannak azért összefüggések. Azért hozzáteszünk, hogy a cionizmus az nem egy óriási nagy világösszeesküvés, ugye ez az alapkérdése volt ennek a levélnek, hanem egy nagyon erős lobby, aminek világszerte kiterjed a befolyása. Valóban elég kevés ilyen van, van más lobby is, aminek világszerte van hatalma, mint például a szabadkőműveseké, vagy a Vatikáné akár, mondjuk az nem az egész világra terjed ki, csak a keresztény világra. Valóban létezik cionista lobby, és ennyit kell róla tudni. Ez egyébként a cionizmus politikai irányzat, karba öltve jár egy vallási irányzattal, a szabadkőművességgel is van átfedés. Ez egy nehezen átlátható és nagyon bonyolult témakör. Nagyon örülök, amikor olyat olvasok, hogy valaki kezdi elhinni, hogy mi ezeket nem leülünk és kitaláljuk, hanem ezek hosszú, hát évek kis rakosgatásai, és nagyon sok olvasás, és megismerés, és tapasztalás. Igen, nem egyszerű, de meg lehet csinálni, és nem egyébként nem könyvekből tanulod meg. Nem könyvekből tanulod meg, a könyvek sokszor jól összeszedik, vagy pontosan, vagy pontatlanul, de vannak nagyon vicces meglepetések. Uh-huh. Egy pillanat, egy gond van az összeesküvés elméletekkel, nevezetesen az, hogy aki azért hívőjévé válik ezeknek. Ahogy a Tomcat mondta, a cionizmus az létezik, ez egyáltalán, ez nem vitatható, hogy van ilyen, volt mindig is, illetve nem mindig is, de már jó régóta, de hogy ez olyan módon, tehát ez a bizonyos cionista lobby, ez mondjuk így, hogy egyeztetett és ilyen összesuskusolt módon működne, ez azért kétségbe vonható, mert a következő a probléma. Hogy amikor ha ezt elismeri valaki, és hisz benne, akkor tulajdonképpen a zsidók felsőbbrendűségét ismeri el, ugyanis az összeesküvésekről van egy olyan sajátosság, hogy kiderülnek. Még azok is, amikről csak kevés ember tud, hát a szegény Nixon ugye, hogy lebukott a Watergate botránnyal, hát most jó, Reisztál is egy remek példa. Még az ilyenek kiderülnek. Na de úgy értem, hogy nem figyelj, azért voltak szankciók, azért ne viccünk. Figyelj csak, a világ, cionista világ összeesküvés azért nem derül ki effektíve, azért nem kerül elő egy könyv, amiben le van írva, hogy na, így esküszünk össze, mindjárt rátérünk persze, hogy volt ilyen könyv, de nem egészen. Szóval azért nem kerül elő konkrétan, hogy na, akkor most New Yorkban itt veszünk zsinagógának álcázott rakétakilövőt, és Budapesten ide fogjuk építeni a Lauderjabde iskola pincéjébe az agyferdítő generátort. Azért nem, mert ilyen tervek nincsenek, tehát azért nem sci-fi ez. A zsidók is emberek, a zsidók ugyanúgy, mint más népeknek van egy nemzeti összetartásuk, egy nemzetiről nem beszélünk. Hevrosznak. Náluk ezt Hevrosznak hívják, most tök mindegy, nálunk patriotizmusnak hívják, akárminek nevezheted, kisfirkének. Van nekik egy ilyenjük, ha két zsidó találkozik, összekacsintanak, és nekik annyiban van előnyük más népekkel szembe, hogy ők nem kötődnek semmilyen sajátossághoz, ami ez a többi nemzet. És tudnak repülni. Az tudnak repülni, és tojásra szaporodnak. Várjál. Nem köti őket földrajzi sajátosság, nem köti őket etnikai szokások, csak a sajátjaik, nem köti őket nyelv, bár van nekik sajátjuk, találkozik két zsidó, és a Hebrosz tartja össze őket. Ugyanígy például, hogyha olaszok találkoznak, egy nagyon jó példa, mit gondoltok, Amerikában miért vannak olyan erős olasz közösségek? Azért az olaszok oda mentek kivándorlóként, és egymás társaságát keresték. Azt a Hebroszt azért fordítsuk le hübriszre. Az más, az más. Én tudom, de... Cleveland a magyarokkal, ugyanez a helyzet. Igen. Clevelandi magyarok egy nagyon jó példa, de az olaszok egy remek példa, átmentek oda, ugyanazt folytatták a labbajtet, meg összeállt szépen a maffia, összeálltak szépen szeszcsempészni, mi egymást, és nem mondjuk a négerekkel álltak össze, és nem mondjuk a kínaiakkal, vagy a zsidókkal összeálltak mondjuk, ugye Al Capone, az még ugye egészen más néven született. És Brown ugye, néven a nápolyi zsinagógában. Így is van. Ezt a Wikipédiából aznán kiszedték, hiába volt ott ez konkrétan forrással, ez a National Geographic tévében jelent meg egyébként. Nem véletlenül ilyen... volt a jobb a Baxi Sigel. De amúgy érdekes, hogy felsőbbrendűségként tekintünk arra, hogy ők összetartanak. A másik érdekes, hogy ez egy magyar jellegzetesség, ez a valakire mindig való fújás. Nem arra, hogy összetartanak, hanem ha elhinném, hogy ez az összetartás, ez ilyen mértékben szervezett. És ahogy amit a Tamás mondta, nem konkrétan egy teljesen terveink, persze, hogy 2011. 24. hó 32-én mi elmegyünk a Holdra, és onnan lőjük ki a gólyokat. Ez nem így működik. Ez nem. Hanem, hogyha találkozik két zsidó, akkor te zsidó vagy, akkor benne jobban bízom, mint a többi, mert az én fajtám vagy. De ugyanezt mondom a magyaroknál, az olaszoknál, akárkinek, kínaiaknál. Kínaiak sem véletlenül alkotnak kínai negyedeket, mert ha ez nem lenne ez az összetartás közöttük, akkor nem így lenne. Pontosan az a baj, hogy a magyaroknál ez így van Clevelandben, de nem Magyarországon. Menjen ki mindenki. Gáspár Miklós mondott egy érdekeset erről. Amúgy csak érdekeseket mond. Ebben teljesen igaza van. Erről a kis összetartás. Durva az, hogy néha igaza van, akkor nagyon. De akkor ez évet egyszer. Igen. Tehát a kérdés az, hogy mi a közös József Attilában és Horthy Miklósban? Semmi. Az égatt a világon semmi. Semmi közös múlt, semmi közös cél, semmi. Mindig van a magyarokon belül többfajta réteg, amit teljesen elkülönülnek egymástól, és teljesen más érdekek vezérlik őket. És az Istennek se hajlandóak összetartani. Lehet, hogy bocsáss, meg van bennük közös. Ismered a József Attila Nem Soha című íredent a versét, amit kihagynak az összes József Attila gyűjteményben. Érdekes módon a magyar elektronikus könyvtárból levő József Attila gyűjteményben is kimaradt. Igen, három van fönt, csak az egyikben van. Érdekes, ami viszont kint van, az a Szabad Ötletek Jegyzéke kétülésben, amelyben egyértelműen leírja, hogy azért ő néhányszor megdugta az éves anyját. De most olyan zárójel, igen. Gyorsan be a szőnyeg alá, mert tessék, mi történt ott a, hát tulajdonképpen a élő felvétele? Amikor a romantikus erőszaknak a dobosa, az neki áll dobolni, miközben beszéltél. Igen, ez a szabadság téren. Igen, tehát így szabadság téren. De nem tudom, az egy hülye volt, aki azt hitte, hogy ő akar középpontban lenni. De mindegy. Itt is megvan, tessék, ugyanazon az eseményen vagytok, ugyanazon a napon, ugyanannak a dolognak a céljából, ugyanazon a színpadon is, és ugyanabból a célból, hogy most egy nagy közönségnek, ugyanazoknak az embereknek előadtok valamit, ami nagyjából ugyanabban a témakörben. És tessék, kurva anyázás alakult ki belőle. Most igen, akkor... konkrétan verekedni akart ez a kedves doboló úriember, mikor megkérdeztem, hogy már 20 percen megy a műsoridőnk, meddig hangolják még a dobot. Tehát ami egyébként nem tudtam még miről beszélni. Tehát picit több összetartás, de ezt nem kell hangsúlyozni, úgyse az ősem. Beszéljünk a bozgorokról, mert a negyedik levél az a bozgorokról szól. Múltkori adásban említettem azt, hogy a bozgor szó az igazából nem is román szó, és ugye így szokták csúfolni Erdélyben a magyarokat a románok, hát általában Bicskajár érte, de azért próbálják, hogy bozgor hazátlan. Hogy mit jelent ez a bozgor? Hát én ugye felvetettem, hogy nem azt jelenti, hogy hazátlan, hanem ez a magyaroknak a bazd meg szavából vették át a románok, hogy na, ez egy ilyen hangutánzó szó, mint a németeknek a kraut. Írt nekünk egy nyelvész emberke, aki István fedőnéven fut. Sziasztok! Szóba került a bozgor név, mint gúnynév. Ez szláv jövevény szó az olában. Bozgor egyenlő, bezgarod. Ez azt jelenti, hogy város nélküli. És itt folytatja még, csak kicsit össze-vissza írta, Baskír, ez azt jelenti, hogy városkör, egyenlő Győr, egyenlő Garod, egyenlő Küklosz, egyenlő Cirkusz, stb. Tehát összességében bekerített hely nélkül élő szabad nép. Tehát ez volt a bozgornak az eredeti neve, a Bezgarod a szláv nyelvekben. Biztos, hogy lesz majd esetleg valami szlavofil ember, aki ebbe beleköt, mert ez úgy szokott lenni, én ezt vélem kiolvasni kicsit kusza soraiból. Tehát ez egy szláv eredetű szó, tehát abban igazam volt, hogy nem román szó. És igazából még ezt nem is kéne annyira szégyelni, hogy bekerített hely nélkül élő szabad nép, ez még szép is lenne. Csak kérdés, hogy ennek mi a jelentése árnyalata, mert szerintem ennek a hazátlan csöves a jelentése árnyalata a románok alkalmazása. Hát ez olyan, mint manapság büszkén cigánynak nevezik magukat a cigányok, holott ugye azt jelenti eredetileg ez a szó, hogy törvényeket nem tisztelnek. Nem a legviccesebb, hogy még a 80-as években a... Valamilyen nemzetközi cigányisten, nem tudom micsodája, fogta magát, és így azt mondta, hogy jó, hát a cigány szót többé ne használjuk, mert Uram, Isten, Jézusom. És akkor mi is használjunk. És akkor nézték, hát igazából nekünk nincs magunkra szavunk, mert ilyen nincs nemzettudatunk, meg rakásszarok is vagyunk. Legyen mondjuk a roma, mint emberek, többes számú. Romani. A roma az ember. Az ember. Ezt jelenti a szó, roma. Nincs többen számára, és roma az ember. Nem, romani nép, így hívják magukat. A nép a romani. Igen. De a rom az, a roma, az ember, a roma az emberek. Igen. A nép pedig a romani. De nekük nincs is ilyen, hogy nép meg nemzet. Nincsen, mert nekik nincsen fogalmuk a nemzetekre, de nincsen az eredeti nyelvükben, a lovariban, nincs saját szavuk arra, hogy mit tudom, egy német, vagy orosz, vagy kínai, vagy magyar. Egyedül az van, hogy roma, ember, mindenki ember, hát ugye a cigány közösségben nem volt értelme a nemzetek szerinti megkülönböztetésnek. Az érdekesség az, hogy kizárólag a zsidóra van külön szavuk, ami úgy hangzik, hogy biboldó. Az ugyanis lovári szó. Meg lehet nézni a lovári szótárba. Biboldó azt jelenti, hogy zsidó, és más népre nincs szavuk. Ugyan miért tartották fontosnak ezt az egy népet megkülönböztetni külön szóval? Tán csak nem annyira eltért a többitől, még az ő szemükben is. Én írtam még régen, amikor nem volt bombagyár, a saját blogomra egy nagyon hosszú posztot, na megint lehet lefasisztázni a zsidó kérdéstől címmel, vagy valami ilyesmi, és ott egy Terem Bura nevű, egy nagyon felkészült, és alapos, és tárgyszerű kommentelő, azzal az információval látott el, hogy a Magyarországon az antiszemitizmus rendkívül alacsony szintű a tényleges, ellenben a legmagasabb a cigányok között. Persze, ezt miért jól lehet tudni, a cigányok nagyon utálják a zsidókat. Ez így van. Ezért van. Mocskos fasiszta. Tessék? Elnézést, programozási hiba. Amelyen jó cigányoztunk, föl is van vezetve az első hírünk. Mert lassan így egy óra műsoridőt elérjük, és akkor már valami hírt óra. Igen. A magyar gárda szellemiségének áldozataként beszélt vasárnap az országos cigány önkormányzat szóvivője arról a roma férfiről, akit előző nap Fony település határában lőtt agyon egy természetvédelmi őr. Ifja Bogdán János szerint a történtek azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban olyan közhangulat alakult ki Magyarországon, amely a konfliktusok fegyverrel való elintézését is elfogadhatónak tartja. Mindezt annak kapcsán mondta, hogy szombaton egy természetvédelmi őr fegyverével agyon lőtt egy férfit, aki a közeli erdőben fát gyűjtött. Ez az. Kipály. Nagyon jutottunk Magyarországon, hogy megbüntetik azt, aki fát lop onnan, ahonnan nem szabad fát lopni. Nem. Fát az még gyűjtött. Így szeretem. Ez az ügy. Fát gyűjtött. Jézusom. Motorszűrésre gyűjtött. Ja, ez csak az lopni tilos, gyűjteni szabad. Hát ez a muci. Igen, ez a cucsvágféle muci. Hát ez csak muci. De nem gyűjtött a fát. Igaz, hogy a tiédet gyűjtötte, de anyád utána megtámadott, és te lemerted lőni. A figyelmeztetőlövés után. Figyelmeztetőlövés, és ez jön tovább. Hát, és csak lelőtte. Ja, és hát még baltával is jön, vagy láncfűrészsel. Baltával, mert baltával. Van, hogy a balta vagy a láncfűrész volt éppen a kezében. Nem, mindegy. Még pofátlanul a magyar gárda szellemiségének áldozata. De itt az a durva, most, ha ez fehér emberrel történik, azt mondom, hogy ez a szemét, ez most kihasználja valakinek a halálát, hogy befeketítse a magyar gárdát. Ebben az esetben ugye nyilvánvalóan nem gond, hogy kihasználja. A magyar gárda fekete most is, nem? Fekete fejjel, nem, hát szörnyű az egyenruhájuk, na mindegy. Tényleg maga ez nevetséges, tehát oké, ezt komolyan veszi Jézusom, de hát cigányok mondják, úgyhogy igazából szerintem senki. De itt az a helyzet, hogy itt a természetvédelmi őr, még csak azt sem tudom mondani, hogy hős volt, hogy igazából csak magát védte. Hok nélkül oda megy, Jézusom lopod a fát, fejbe lövi, azt mondom korrekt, kis Mortimer, de az, hogy rátámad, figyelmeztető, mi volt minek figyelmeztető lövést? Hát erre mondta a Hoffi, hogy mikor az a tető jön feléd, akkor így bele a fejébe, aztán a levegőbe kettőt. És a szakértő mondja meg, melyik volt előbb. Az a röhe, hogy megtudja. Megmondja, tudom, mert olajréteg, de akkor ma már tudjuk, hogy megtudja, Hoffi még nem tudta. Egyébként nem csak ez a fagyűjtés egy nagyon érdekes szószánat az Indexnél, volt egy másik hír, amit idéztem szintén a bombagyáron. Nem is ezzel volt kapcsolatos, azzal volt kapcsolatos, hogy a rendőrök ki tudja miért nézegették az MTI felvételeit a Szögi Lajos megemlékezésről, ami olasz Liszkán volt, és kiszúrtak egy ürgét, aki ilyen oldalt állt, és a Jackie-ére több más fölhímzett minta között volt egy horogkereszt. atya úr is, kb. 4 centis horog keresztül. E fénykép alapján azonnal eljárást indítottak ellene. De most a cikkben egyébként azt kifogásoltam, hogy én viszont nem csak hogy lefényképeztem olyan öreg urat, aki óriási vörös csillagot viselt április 4-én a szabadságtéren, hanem mellette állt a rendőr, és ennek a rendőrnek én még szóltam is, hogy te az ott egy vörös csillag, amit egy unott pofavágással letudott. A lényege, hogy ebben is azt írták, hogy sőt, ez a rendőrségi közlemény volt, nem is az Index, hogy Szögi Lajos az olasz Liszkán tragédiában elhunyt tanár. Tragédiában, igen. Hát, baleset történt, nem? Apró mális. Eufemizmusok. De most eszembe jutott az, hogy kimehetnék a szabadságtérre Ruszki emlékművet gyűjteni. Tényleg! Én már gyűjtöttem, itt van a falon pont fölöttem egy gyönyörű kép, tavalyi állapotában. Nem, az alátét, az nem az, amire gondolsz, nem is mondtál. Nem, az egy csavar alátét, igen, van itt egy pontosan egy arany óbetűre hajazó csavar alátét. Mikor volt a házkutatás nálam, akkor mondtuk a rendőröknek, hogy az egy csavar alátét, és elhitték, azóta ez csavar alátét. Korábban másként funkcionált. Igen, gyönyörű lenne. De egyébként begyűjtjük az egészet, úgyhogy nyoma sem marad. Tehát, és hogyha akkor mondjuk lelőnek minket, akkor lehet belőlünk mártír csinálni, mert gyűjteni szabad. Volt egy hasonló eset, tehát sok hasonló eset volt. Nézegettem egyszer egy ilyen roma jogvédő szervezet, nekik joguk van lopni. Ennyi a jogvédelem a romáiknak. És soha nem láttam olyan roma jogvédő ügyet, ahol ne arról lett volna szó, hogy a büdös, tetves, moskos cigány lopott, hazudott, rabolt, erőszakolt, gyilkolt, utána lecsukták, és ezt kifogásolják. Csak ilyen esetek vannak. Nem tudok másról. Vagy nem engedték be valahova, mert korábban már megcsinálta ezt ebbe a sorrendbe, vagy más sorrendbe. És valami, nem tudom, milyen TS-be szed magad akció, elment a cigánycsalád, hogy ők most szednek megyet, cseresznyét, akármit, és így szólt a közlemény, hogy miután nem tudtak megegyezni a biztonsági őrrel a gyümölcs árában, a biztonsági őr fegyverével derékon lőtte K. Jánost. És ilyetem kézdeni, hogy 30 kilója, nem 40, 30, de nem 40, 30, ne, inkább lelőlek. Boom. A kurva anyát derékon lőttél. Au. Hát sajnálom, hogy nem tudtunk megegyezni. Ez kérem szépen, ez a tömegtájékoztatásnak és a klasszikus kettős mércének az egyik, igen, egyik élenjáró esete. Először is megélhetési bűnözést érzékeltettek 25 hírben. A motoros láncfűrésszel, utánfutóval, na nem áll. Az a szegény cigány, aki a putriban majd megfagy, az 100 párgával elmegy, meg esetleg egy kis baltával a hullott ágata összekötve a hátán hazaviszi, azt még a vadőr haza is támogatja, így Fekete István ír meg egy nagyon szép ilyen történetet, amikor ez van, hogy a majdnem megfagy a cigány is, a vadőr is egy váratlan téli viharba, és ez így fatol, vagy tényleg megfagyó putri cigányt haza támogatja a vadőr végül, nem bántja beszél ágába is. Na, az se emeli a baltát a vadőre. Hát nincs is miért. Hát nincs is miért. Hát egy, nincs is miért. Való fa. Kérem szépen, ez sem. Na de motorfűrésszel, utánfutóval, természetvédelmi területen, az kérem szépen, az egy nagyüzemi lopás. Továbbá, ha valakit tettevérnek, ugye, a másik ilyen szépség volt, az ártatlanság vélelme, ott hörögték, hogy a cigányt megilleti az ártatlanság vélelme. Tettenérésnél ez általában, ugye, ez olyan nagyon megalapozott vélelem valóban, amikor természetvédelmi területen ipari mennyisége motorfűrésze lopja valaki a fát, akkor az biztos, hogy egészen ártatlan, és csak véletlenül ment oda. És tulajdonképpen, ugye, az ártatlanság vélelme nem két oldalra áll, mert nem áll fönn az ártatlanság vélelme a természetvédelmi őrnek, hogy netántán jogos védelmi helyzetben volt, és semmiféle bűncselekményt nem követett el, amikor lőtt. Nem. Őróla el tele lehet ordítani, kérem szépen, a sajtót, hogy az a rohadt gyilkos, és a magyar gárda. Kérem szépen, Fony környékén mondja már meg nekem a magyar gárda, hogy 100 kilométer közelségben voltak őt már Fonyhoz. Ne, a szellemiség. Az egész ország. Kérem szépen, hogyha a magyar gárda üzenete az az, hogy egy megvadult, öntelt, szemét, cigánybűnözőt, aki fejszével megtámad, le lehet lőni, akkor az egy jó szellemiség. Ezt kell tenni. Csütörtökön reggel 6 és 8 óra között figyelmeztető sztrájkot tart a mozdonyvezetők szakszervezete. Ebben a két órában egyetlen személyszállító vonat sem közlekedik, 600 vonat vesztegel majd az állomásokon. A 6-kor nyílt pályán lévő vonatok az első állomáson megállnak. A csütörtökre váltott vonatjegyek költségek nélkül visszaváltható. Akik Intercity-vel utaznak, azok viszont kötelesek pótjegyet váltani, mert a késésről előre tudhattak. A mozdonyvezetők szerint a GKN sorozatosan megszegi a vállalat kötelezettségeit, a tervonatok a sztrájk idején is közlekednek. Hát ez ugye már tegnap reggel volt, mire ezt hallgatjátok, nekünk még ma reggel. És elvileg 300 ezer ember utazását hátráltatja. És erre megint lehet az okos kérdéseket föltenni, hogy most ettől lemond a kormány. Lemond? Ez a cél? Mit gondoltok erről? Tehát ilyen mindig szokták mondani, amikor ilyen hídlezárást meg ilyeneket terveznek, hogy de most az az autós, aki arra mehet, az mit tehet az egészről? Hát ez a 300 ezer utas mit tehet az egészről? Arról, hogy konkrétan a gazdasági minisztérium értesítés és magyarázat nélkül, idézem a hírt, sorozatosan megszegi a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, mert ez egy nyári megállapodás, ugye a vasutas szakszervezet meg a GKM között, nem tartja be a határidőket, elmulasztja a tájékoztatást, a mozdonyvezetőket érintő jogszabály tervezetek egyeztetését, a munkabeszüntetés tiltakozás a GKM cinikus szószegő magatartása ellen, tiltakozás a vonalbezárások ellen, szolidaritás a kis települések lakói mellett. Kérem szépen, most hozták nyilvánosságra pár napja, hogy megint nem is tudom, 20 szárnyvonal, vagy mennyi van újra halálra ítélve. Az a szép, hogy én valami vitába keveredtem egy blogon a Magyar Vasúti Hivatal elnökével. Ez egy nyűzőge fiatal gyerek egyébként, ez tiszta hülye szerintem, de mindegy. És kijelentette, hogy ő olyan kitűnő köztisztviselőként végzi a munkáját, hogy az egyszerűen nem is igaz. Mondom, igen, hát akkor csak ennyi vonalat kell becsukni. Hát, hogy az abszolút szükségszerű. Na most egyébként a karrierjéről csak annyit, mert ő név szerint szerepel egyébként a nepem, nev teljes polgári nevével, hogy előtte valami miniszternek volt a bizalmas tanácsadója, és most független köztisztviselő, és ezt ki is mondja, hogy ő független, és ő erre esküdtett. Elhatárolódik, mi? Elhatárolódik. Ő olyan független, saját magától. Pontosan, ő olyan független, mint hajdani miniszteri bizalmas a politikától, hogy abszolút-e, és ugye ezek, mint vasúti hivatali elnök ezekért a vonalbezárásokért, még csak véletlenül se felel még egy picit se. Más kérdés, hogy neki hatóságként ezt engedélyezni kell. Érdekes módon ezek a hatósági engedélyek olyan nagyon problémát nem szoktak jelenteni. Erről Gályé Patkány jut az eszembe, aki azt hiszem pont elért el róla a Bombagyáron, hogy hogy kerül egy politikus egy rendőri operatív törzs élére. Egy pártpolitikus. Hát hogy kerül? Hát oda tették. Aztán megbejelenti, hogy benzinlopásért tartóztattuk le a Bombagyár szerkesztőit, konkrétan engem, akire azt is mondta, hogy nem vagy, úrnak nem nevezném, így határozott. Arra cseszett rá egyébként, hogy egyrészt indítok ellen egy eljárást, ugye fel is jelentettem, hogy rágalmazás becsületsértésére, annak egy nagyon-nagyon kirívó és minősített esete egyébként ez, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. De nem csak ez, hanem az, hogy ő ebbe az államtitkári minőségébe ezt lenyilatkozta, ez nem más, mint hivatali hatalommal való visszaélés, olvasóknak házi feladat, BTK 225. paragrafus előkeresni, ez 3 évig terjedő szabadságvesztésre sújtható. Csak ezt sikerült összehoznia ezzel az egy nyilatkozattal. Én sem neveznélek úrnak, mert az nagyon ügyén hangzana. De elszásnak? Tomked úr. Jézus Isten, menjünk tovább inkább. Szerdán bejelentette a Microsoft, hogy nem pereskedik tovább az Unióval, inkább elfogadja annak 2004-es Trust ellenes határozatát. A világ legnagyobb szoftvergyártója több 100 millió dollárt bukott a perben. A Microsoftnak nyilvánosságra kellett hoznia a Windows bizonyos műszaki paramétereit. A nyílt forráskódot fejlesztők könnyebben elérhetik majd a Windows-zal való együttműködéshez szükséges kódokat. Apró kis minuszos hír ez, amire én csak azért figyeltem föl, mert történetesen ez a szakmám, ezért én is kommentálnám, bár lehet, hogy már unjátok a hangomat. Mit jelent ez? Hát nem csak az, hogy a Microsoft megint elbukott egy pár millió dollárt, vagy milliárd dollárt, igazából megvírja a Bill Gates, meg az egész banda, hanem ennek egy olyan nagy jelentősége van, ugye az utolsó mondat, hogy a nyílt forráskódot fejlesztők könnyebben elérhetik majd a Windows-zal való együttműködéshez szükséges kódokat. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog itt Európában. Ugye a Microsoftnak kezdettől fogva, tehát a 70-es évektől kezdve, amióta ők léteznek, az a céljuk, hogy valamilyen módon monopóliumot érjenek el a szoftverfejlesztés terén. Természetesen ez egy zsidó cég, ugye Bill Gates a tipikus cionista zsidó, de most ez nem tartozik ide. De ők, Bill Gates az már, bocsánat, őnek úgy kezdődött a pályafutása 18 évesen, ezt elmesélem, ezt írtam róla a Freaks című könyvemben, ne röhögjél, ez igaz, ez a történet. Én is röhögtem, mikor utána néztem, hogy ez hihetetlen. De tényleg így kezdődött a Microsoft. Következő, ma is büszke rá, rohadék. Ma is büszke rá. Következő történet, Bill Gates önmagát hihetetlen tehetséges programozónak tartja, és ezt így el is terjesztette Microsoftos körökbe. Körülbelül egy olyan karakterű Microsoftos körökben, olyan tisztelettel övezik, mint mondjuk az MSZP-sek Gyurcsány Ferencet. Ő az Isten, meg a minden. Szóval Bill Gates a 70-es években, mint 18 éves, még nem is volt 18 éves kölyök, Paul Allennel kitalálták, hogy keresünk egy csomó pénzt. Akkoriban még... Sikerült. Nem nagyon voltak ilyen... Hát úgy én is tudnék, hogyha apukám a kezembe nyomna kapásból egy tévéállomást, meg egy konzervgyárot, meg ilyen dolgokat kapott ő a pucitól, tehát abból nem nehéz még több pénzt csinálni. Nem úgy bú. Nem ám egy szegény kis zsidó gyerek volt, valóban alsó Brooklynból. Tehát ez az ember ezt kitalálta 18 évesen, hogy keressünk pénzt, mert hogy volt neki egy Alter 8800-as típusú számítógépe, ez a világ első személyi számítógépe volt, amit otthonra lehetett venni. Lényeg az, hogy ez még egy ilyen halál primitív kis eszköz volt, nem volt képernyő, meg billentyűzet, meg ilyenek, hanem terminált kellett hozzá kötni, de ez már ilyen régi retro dolog manapság, azt se tudjuk már, hogy mi az. Kitalálta ez az űrge, hogy ezt a gépet, ezt nagyon bonyolult módon úgynevezett gépi kódban kellett programozni, ami roppant körülményes, közvetlen processzor utasításokkal rángatták a gépet, a vasat, és kellett hozzá egy programnyelvi fordító, hogy ilyen szépen kényelmesen ember által érthető utasításokkal lehessen programozni. Ez volt ugye a basic programnyelv. Kiírt ennek a gépnek a gyártó cége egy pályázatot, hogy aki egy működő basic fordítót készít ez a géphez, az kap valami 40 ezer dollár jutalmat. Bill Gates-ek kitalálták, hogy ezt megcsinálják. Előtte már többen kísérleteztek ezzel, többen be is adták el ez a céghez, de nem működött túl jól. Maga a gép is elég megbízhatatlan, kiforratlan volt. Fogtak szépen egy csomó mindenféle számítástechnikai újságot, már akkor is volt ugye Byte magazin például, abban rendszeresen jelentek meg forráskódok, és elkezdték az újságokból kivett forráskódokat összeollózgatni, és lyukkártyára nyomni. Hát ezek ilyen gazdag zsidó gyerekek voltak, ezeknek volt ilyen 10.000 dolláros gépük otthon, már akkor szegénykéknek, hát így könnyű. Végén sikerült összegányolniuk egy úgy, ahogy működő basic fordítót, és ezt bevitték a céghez. Na most történetesen péntek délután volt, ettől képzelni megjelenik két ilyen kis 17 éves patronásos pulykatojás képű kamaszgyerek, hogy hello, hoztunk programot. Volt ott valami alkalmazott, már töke tele volt, ment volna haza, de hát neki volt feladata az, hogy ezekkel foglalkozzon. Jó, betöltötte, lyukkártya, próbáljuk ki, bejött egy print, 2 meg 2. Kiírta a számítógép, hogy 4. Jó, fasza, működik, itt a csekketek, menjetek a picsába. Működgetett a basic fordító, nem nagyon foglalkoztak vele, adták onnantól kezdve a számítógéphez ingyen, amit később eladogattak számítógépeket ahhoz. Ez ugye az első bundled szoftver, hogy ilyen szépeket mondjak, mellékes. Ezután ez a szoftver ez eljutott mindenféle számítástechnikai klubokba, és elkezdték az emberek egymásnak lemásolni, mert akkor még nem úgy nézett, hogy a szoftver pénzért veszük, ez egy természetes dolog volt, hogy kapsz hozzá a számítógéphez programot. Mint ahogy ma természetes dolog az, hogy veszel egy autót, akkor abban van elektronika, ami vezérli, és nem külön kell megvenni. Vagy azt, hogy egy csapot felszerelsz, akkor víz fog belőle folyni. Ez a Bill Gates ezekkor kitalálta, hogy úristen, hát ő ezzel pénzt veszít. Hát, hogy neki másolgatják a szoftverét, és egy dörgedelmes levelet küldött szét a világ összes számítástechnikai újságjának, hogy úristen, neki ennyi meg ennyi millió dollár vesztesége van, mert ennyit ér az ő szoftvere, és akkor ennyien másolták le, és akkor ez ekkora kár. Ugye ismerős ez a gondolatmenet ma BSA-nak a szórólapjairól, aminek a Microsoft az egyik fő támogatója. Kiröhögték a gyereket. Tehát annyira egyébként annyira beégette magát, hogy évekig pszichiátriai kezelésre szorult, előtte is már kezelgették, de most aztán teljesen összeroppant ebbe. Lényegben a szakma közröhelye lett ez a gyerek. Tehát Németországtól az Egyesült Államokig, ahol számítógép volt, a Bill Gates neve az körülbelül azt jelentette, mintha azt mondod Magyarországon 2000-ben, hogy Tordján József. De begurult ez a kis hülye gyerek, és folytatta tovább a dolgait. Készítettek például forgalomszámláló berendezést, egy valami önkormányzat megrendelés, egy amerikai városnak a megrendelésére. Ez lényegében úgy nézett ki, hogy kihúztak egy gumicsövet az országúton. Ez, hogyha ráment az autó, akkor kinyomta belőle a levegőt, és ezt a levegő kinyomást egy ilyen kis szeleppel fölfogták, és ezt számolta a számítógép. És ezt így eladták, hogy hú, ez milyen jó meg minden. De most az más kérdés, hogy később óriási per lett belőle, visszaperelték róluk az egész összeget, mert ilyenre nem gondoltak, hogy mi van akkor, ha rámegy egy hattengelyű kamion. Azt megszámolja 5-nek. Hoppá. ilyen dolgokat csinált ez a Bill Gates. És hát mire eljutottunk a Windowshoz, nem változott sokat egyébként a Microsoftnak a színvonala. Maga az egész PC piac, amikor úgy pénzt megszerezték, talán emlékszünk a 90-es években a DOS-ra, mint operációs rendszer, amikor itt pötyögni kellett a parancsokat, és nem volt Windows. Ezt is úgy állították össze, hogy elkészült az IBM-nek a gépe, a PC, 80-as évek elején, és ők jelentkeztek, hogy majd ők írnak oprendszert hozzá. Hát egy rakás szart írtak már megint a Bill Gates-ék, mert már megint úgy lopták össze. Ezt az IBM mondjuk átvette úgy, ahogy, ez lett az MS-DOS, utána az IBM kijavította, mint egy 500 valahány nagyon súlyos hibát benne, ebből lett az IBM-DOS, és még lett egy néhány hasonló változat, más cégek, Digital Research, meg ilyenek. És ezt hegezgetik mind a mai napig, míg eljutottunk ugye napjainkban a Windows XP-hez, meg a Windows Vista-hoz, ami még mindig egy ugyanolyan kókány, rettenet, szar. A mai PC-t úgy lehet elképzelni technikailag, mint ha fognak egy első világháborús repülőgépet. És így elkezdenénk kicserélni rajta a részeket. Igen, rádrótoznak egy sugárhajtóművet, meg mit tudom, és akkor ott a modern repülőgép. Na, hát ide eljutottunk végre, hogy a Windowsba végre elismerték Microsoft-ék, hogy a Windowsba is lehet úgynevezett open source, tehát nyílt forráskódot fejleszteni. Ami mit jelent? Ingyenes szoftvert, úgy, mint a régi időkben, ami működött. A 90-es években például az Amiga számítógépeken csak ingyenes szoftver volt. Blogadmin, ne vágjál pofákat, mert szájon verlek, azt hiszem, nem értesz semmihez. Hülye a papírjával. Nézd a papírjára, hogy miről beszélek, arról beszélek, hogy 90-es években, amikor még megvoltak ugye Amiga, meg hasonló Atari, meg ilyen számítógépek, nem nagyon létezett ilyen, hogy te pénzért veszed a szoftvert. Nem azért, mert lemásoltad, meg elloptad, hanem mert nem így működött. És ennek ma se így kéne működnie. Megvette az ember az Amigát, megvett hozzá 3 vagy 4 szoftvert, amit tényleg érdemes volt megvenni. Az összes többi, mindenféle ilyen kis segédprogram, meg ilyenek, azt open source, nyílt forráskód lemásolták egymásnak az emberek, és így lényegében egy közösség építette magát a gépet, magát a kommunát, magát az egész felhasználói kultúrát. Na ez az, amit a Windows ezzel a hihetetlen pénzéhes mentalitásával, amit ugye itt látjuk, hogy ennyi pénzeket elbuknak, el lehet kezdeni megjön neki. Igen, mert az, hogy amit nem ők csinálnak, azért nem fizetnek neki. Így van. De valamilyen szinten érte. Volt egy ilyen javaslatuk 2000-ben, ezt halál frankon beterjesztette a Microsoft az amerikai kongresszus elé, hogy nyilvánítsák illegálisnak a házilagos programfejlesztést. Tehát az olyan, mint egy autógyár beterjesztené, hogy te ne barkácsolhassál otthon, mert az neki rossz. Hát azt persze páros lábbal rúgták ezt a hülye javaslatot a kongresszusban. Kedves hallgatói, Tomcat megvenni vagy elvenni című PC elméleti monológiát hallottam. Nem a megvenni vagy elvenni a lényeg, visszakanyarodva. A felhasználói kultúra egészen addig, amíg nem lett ilyen piacorientált, amilyen most virágzott. Nem volt számítástechnikai analfabetizmus, mert aki vett számítógépet, az értett hozzá. Nem volt az, hogy leül a hülye titkárnő, megvettük 10 millió forintért, és akkor nem értem. Nem, mert ilyen nem volt. Mert nem is vettük meg 10 millió forintért, mert egyszerűen nem voltak ilyen összegek. Nem volt szoftverkalózkodás se, volt valamennyire, de nem mint mostanában, hogy 100 millió dollárok forognak a kalóz csapatoknak a kezébe, ugye MP3 videó, minden túró. Generált összegek. Igen, de létező összegek. Hát meg az meg a másik, hogy a világgazdaság. Ez létező, de mesterségesen lettek generálva, hogy semmiből. Ez ilyen nulla, semminek a jobbra-balra való tologatása. Lényegében, egy pukkasztott nulla. Igen. Szerintem zenéljünk, és örüljünk annak, hogy megint van. Zárója, trösztök. A tröszt, mint kifejezés, családi vállalatot jelent eredetileg, vagy valami hasonlót, és ez azért jó. Hozzá, de nem. Nem, zsidózni akarok. Ja? Akkor így mondja, nyugodtan. Jó, addig mi zenéljük egyet, jó? Na, tehát annyi az egésznek a lényeget, tényleg zárójelben, hogy ne mondják azt, hogy túlzás, hogy például a Rothschildok is így csinálják, maga a pénzösszeg, az nem egy vagy két embernél van, ez egyébként adózás szempontjából is érdekes, meg sok egyéb miatt, de maga, amikor látjuk a százas listákat, és Bill Gates ezért érdekes, mert neki az ott van, az a sok pénz, sokan nem szerepelnek rajta, akiknek egyébként több pénzük van, mint a listákon szereplőknek, ugyanis családi vállalkozásokban, trösztökben tartják a pénzüket, és az egész család, vagy akár különböző családok összesen. A Rockefellerék, ugye? Például a Rockefellerék, ugye benyúlnak egy kaspóba, vagy mézesbödömbbe, és onnan szedik ki. Na hát a trösztök ezért marha veszélyesek, de ez egy hosszú téma, majd visszatérünk. A lényeg az, hogy Microsoft ismét elbukott sok 100 millió dollárt. Pobeda úrra, és megint egy kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy talán visszaáll az a számítástechnikai kultúra a világban, legalábbis Európában valamennyire, ami a 90-es évek első felét jellemezte. Ez az. Social Bill. The way you're bathed in light reminds me of that night God led me down into your rose garden of trust and I was swept away with nothing left to say some helpless fool yet I was lost in a swoon of peace you're all I need to find so when time is right, come to me, sweetly, come to me. Cool. Szerdán este 9:30 körül a BRFK sajtóosztályának nevével érkezett e-mail a magyar sajtóorgánumok szerkesztőségébe, amiben a rendőrség azt közli, nem fog közbelépni a hídblokád alatt. A hírt néhány szerkesztőség átvette, de hamarosan kiderült, nem a BRFK sajtóosztályáról érkezett a közlemény. Az ügyet az NNI vizsgálja, hamis e-mail címmel és feladóval viszonylag egyszerű e-mailt küldeni, elég hozzá a PHP programnyelv alapszintű ismerete. Csak egy szót mondok, ghost mail-lel, csak azért, hogy kielégüljön a szakmai érdeklődése annak, aki akarja tudni, hogy hogy hívják az ilyen programokat. De egyébként meg spam szempontból spoofingnak nevezik. De kérem tisztelettel, én a naponta nézegetett UFI blogon olvastam ezt a hírt először. Kérem tisztelettel, ott is ezt kérdeztem, hogy olyan marhára biztos az, hogy ez az első e-mail, ez tényleg ilyen ghost mail volt. Hát érdekes a kérdés. Csak mondok neked egy pár szót. Vipera, ahogy a fokolgép. CR gáz. Én tudom, mit néznék meg? Adják ide nekem az egyik ilyen levelet, de a teljes fejlécét, mert nekem volt szerencsém, hogy most folyamatban levő ugye bombagyáros ügybe ilyen lementett e-maileket nézegetett a rendőrség. Az e-mailnek a fejléce laikusok kedvére kb. 50 sorból áll. Mindenféle adat, hol jött keresztül, milyen routerállomáson, merre ment, milyen mailszerver, milyen IP cím, millióféle. Ebben van egy úgynevezett X-Originating IP cím, ami azt jelenti, hogy mi volt annak a gépnek az IP címe, amiről elindult az üzenet. Az más kérdés, hogy te egy kamu e-mail címet fogsz látni, de nem az a lényeg, hanem az X-Originating, mert ez mondja meg, hogy te honnan jött. Na most a rendőrség, az például... Elmondom itt a kedves hallgató kedvéért, a Freemailről például nem tudnak úgy megszerezni levelet, hogy az X-Originating is benne legyen. Mert az Origo úgy adja ki nekik, hogy benne van a feladó neve, a feladó e-mail címe, és az érkezés vagy a küldés dátuma. Ennyi. Továbbá, hogyha Freemailről valamit kitörölsz egyébként, tehát teljesen kukába teszed és törlöd, azt nem szedi elő a rendőrség se többet. Tehát ilyen szempontból ennyire biztonságos. Nem voltak képesek, és egyébként így akartak rám verni ilyen mindenféle e-maileket bizonyítékként, hogy hát ezeket én mikor írtam meg, mikor kaptam, mondom, bocs, én nem írtam ilyen levelet, ezt honnan szedtétek elő, kérem szépen az X-Originating IP-t. És akkor egy pislogtak. Mondom, igen, van ilyen, kezdik csókolom szakértő, nem mondta, mikor levelet hamisítottátok. Ebből majd később lesz botrány egyébként, amikor ezzel előjövünk, de hát ennyi preview-t megengedünk a bomba ügynek a jövőjéből. Én borítékolom azt, hogy nem fog előkerülni ez a levél eredeti formájában, nem fogjuk megtudni az X-Originating IP címet, vagy ha meg is tudjuk, akkor az valamilyen olyan óriási nagy kábel szolgáltatónak lesz az egyik ilyen DSL-es vagy akármilyen kiosztott címe, ami 25 millió gipszjakabnak van kiosztva Magyarország szerte, és sajnos a szolgáltató nem adhatja ki a felhasználó adatait csak a rendőrségnek. Hát igen, a rendőrség meg majd a nyomozás dacára valahogy nem jut el. Nem fog kiderülni. Mondok fog. Még valamit, hát a Vipera meg a CR gázon kívül, igen. Hát ugye itt van a bizonyos a Teve utcai rendőrpalotának ez a sikeres oldalba lövése, amiért én... Hű, hogy hármat mellé lőttek egy akkora épületnek. De azért én egy, ugye a büntetőjog klasszikus kérdését tettem föl egy elemzésembe, az egy nagyon régi, cui prodest, akinek használ, és egyértelműen azt hoztam ki, logikailag levezetve, hogy ez csak is a kormánynak és az erőszakszervezeteknek állhatott ott és akkor érdekében. Jellemző módon a tettes máig sincs meg, és ott, ahol igazándiból nyomozni kéne, titkosszolgálatok házatáján, nem nyomoznak. Fő se tételezik, hogy önmerénylet volt, holott szerintem az volt. Hát ezt csak annyit mondanék hozzá, hogy a helyszínen ilyen, amikor a hüvelyeket megtalálták, a Hír TV készített róluk néhány felvételt, ilyen furcsa, ilyen olajzöld lakréteggel voltak ezek bemolva, tehát ez a Kalasnyikov hüvelyek, de most ilyen hüvelyeket Magyarországon kizárólag a határőrség készletében lehet találni. Hát, persze lehet, hogy onnan lopták el, ki tudja. Hát de alapvetően érdekes, hogy semmit nem hallani mai napig róla, nem történik nyomozás, meg semmi. Emellett pedig elmondhatják azért a rendőrök, hogy... hogy nagy részük azért szintén így gondolkodik, hogy önmerénylet volt. Én ismerek olyan rendőrt, aki egyértelműen rávágta, hogy kérdés sincsen, ezt mit csináltuk magunknak. Elismerte az izraeli nagykövetség szóvivője, hogy Simon Peres államfő a múlt héten Magyarország és Lengyelország felvásárlásáról beszélt egy fórumon. Senkit nem akart megsérteni az izraeli államfő a kijelentésével, inkább szerencsétlen szóhasználatról beszélhetünk ebben az ügyben, reagált lapunk megkeresésére az izraeli nagykövetség. Hüchler András szóvivő szerint Simon Peres a botrányt kavaró beszédével azt akarta érzékeltetni, hogy a közel-keleti bajok ellenére ilyen nagy mértékben fejlődik az izraeli gazdaság. Turanlala, zsidó, turanlala. Blogin, a kurva anyádat. Ó, elnézést, szerencsétlen szóval. Azt akartam mondani, hogy jó a hajat, ne haragudj. Ugye a fát az gyűjtik. Igen. A lincselés az tragédia. Igen. Ha elszólja magát a bipsi, akkor az szerencsétlen szóhasználat. A szaudi labdarúgók pedig terrorista. Ellenben, hogyha te lefényképezed a felborított autót, akkor benzint lopsz és kocsit törsz föl, hát, mint tudjuk. Logika az meg. Túl kódolt nekem ez a világ. Miért nem lehet azt mondani, amit gondolunk? Ja, hogy akkor kiderülnének... Ja. Vagy bombagyárszerkesztő lennél. Vagy. A legszebb az egyben, ahogy a HVG tálalta a kérdést. Hát ezzel is persze interneten, blogban találkoztam, de gyönyörű volt, mert szerepelt ott egy elemzés az angol kivásárolni szót, hogy most akkor az pontosan milyen jelentés áll. Buyout, ugye? Igen, igen. De a szép az az, hogy természetesen az eredeti beszéd az, hát Héber volt. Érthetően a Héber kereskedelmi, izraeli kereskedelmi kamara előtt az izraeli elnök nem valószínű, hogy angolul beszélne. Ki tudja, ezek a zsidóktól mindenkit elég. Nem, a Kurusz Infóra föltették egyébként most már videóba is, mert ja, azt hiszem, az megtörtént, azt hiszem, hogy ott a Máriv meg az elnöknek a csapata összeveszett egy picit. Na, most kérdezik, a Csintalan megeszti a cipőjét, hogy ígérte a élőadásban, hogyha ez igaz, de utána még rákontrázott, és azt mondja, hogy kasztrálja is magát a ősök terén. Ez kicsoda? Hát a gárdalgatáson megtehette volna. Csintalan Sándor kijelentette, hogy ha ez igaz, még korábban egy betelefonálásra, hogy ha ez igaz, hogy a zsidók fölvásárolják Magyarországot, akkor ő megeszi a cipőjét. Hát küldjünk már neki egy csomag mustárt, hogy valami nem ízlik neki. Nem szereti a sajtósalat. Simon Peres még ezt mondta. Nem mustár, nem semmi. Elhadarom, aztán menjünk tovább, mert kifutunk a műsoridőben, meg mennem kell. Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, és azt is láthatják, hogy micsoda ereje van. Haha, elismerték, hogy birodalmat akarnak építeni. Haha, zsidók, és egyébként is gyarmatok, hadsereg. Haha, van hadseregük is, és gyarmat is, mert Magyarország. Oké, menjünk tovább. Hatodik hír. Molotov koktél dobtak éjszaka Ecsődi László szocialista országgyűlési képviselő családi házára a Fejér megyei Adonyban. Erről a politikus beszélt szerdán az MTI-nek. Vakargatják egymás állát, a Bosniszinggel is röhögnek. Amikor a Molotov koktélt a házra dobták, a politikus nem volt otthon, de felesége igen. A kár nem jelentős, csak a fal kormozódott be. Ecsődi elmondta, korábban nem kapott olyan fenyegetéseket, amelyekből arra lehetett volna következtetni, hogy a Molotov koktél dobnak a házára. Hozzátette, nem gyanakszik senkire. Meg vagyok lentve. Én a magyar gárda! Nem kaptam még meg, biztos így a kommunikációs paneleket. Nem, ez nem. Hát azért ennél most szűkebbre lehet venni a gyanúsítást, mert köztudat, hogy nekem is hát csónakom van azon a vízterületen, sőt azt is tudom, hogy hol van Adony. Hát egyértelmű, hogy én vagyok a tettes. Hát tudom, hol van Adony, arra tudtam hajózni, nyilván én dobtam. Ki más? Hát végül is, de én loptam a benzint. Akkor úgy persze, jó, jut is eszembe, hogy ne, hát azért kellett, hogy lopjad a benzint, hogy oda tudjam menni. Nem tudom, hogy kell csinálni, akkor biztos én voltam. Hát akkor nagyon rosszul csináltad, mert hogyha ilyen Molotov koktélokat csinálunk, hogy így mindenki bírja, meg így a házfala kormozódik, akkor ez így rossz. De hát csak olyan kell, hogy ott elnégyen az összes. Az a baj, ami kis nemzeti radikálisainkkal, hogy nem tudnak Molotov koktélt csinálni. Tehát csinálni még tudnak, de kedves hallgatóim. Most nem mondd el, hogy kell csinálni, mert nem odass, hogy tudsz csinálni, mert akkor rám lesz fogva. Rám lesz. Tehát egy Molotov koktél nem Molotov koktél. Ha egyet odabaszol, az egy kisebb tüzet okoz. Molotov koktélból 5-6-ot minimum egy célpontra. A vízágyúra nyugodtan lehet 10-12. Aztán lehet lőni. Aztán még lőni is, igen. Tehát sokat kell, mert sok kell. De ezt most megmondtam. Hát amikor oda dobták, jó, igen, a tök jó maga az ötlet jó volt, de a rendőrök közé bedobták, a rendőrök meg futottak tovább. De szétserebbentek, már bátrabbak voltak. Persze, meg hát ugye tűzálló ruha is van rajtuk, meg ott jön mögöttük a poroltós, ha valami gebasz van. Nem, a rohamrendőrök ellen nem érdemes ilyesmit használni. Volt egy nagyon jó módszer egyébként valamelyik országban, levittek gázpalackokat, és azzal lényegben lángszórót csináltak. Na, attól már megijedtek a rohamrendőrök, pedig ez valahol Koreában volt, ahol nem viccelnek a rendőrök se. Tehát ahhoz képest, ami itt történik, az loafing. És vannak még ilyen módszerek. A Molotov koktélba egyrészt lehet tenni teljes kiörlésű lisztet, nem kell sok bele, csak hogy egy kicsit ilyen zavaros legyen, ugyanis az oxidáló anyagként gyorsítja az égést, tehát hevesebb lesz az égés tőle. Van egy olyan módszer is, miszerint, hogy homokot raknak bele, az viszont lefolytja, és a robbanási energiája lesz nagyobb. Hát ezt ki lehet próbálgatni ilyen félreeső helyeken, ahol nem gyújtunk föl semmit. Nyugati pályaudvar például, szoktuk ezeket próbálgatni. És még egy másik dolog, a molotov koktélt nem töltjük tele, hanem csak kétharmadáig, mert akkor robban, mert akkor van benne elég levegő ahhoz, hogy robbanjon, és nem csak szétfolyik az égő benzit. Azt kell rossz, ha gyújtogatni akarunk. De az, amikor jó szétspiccel bele mindenki arcába. És teljesen le kell zárni az üvegnek a tetejét, és csak rátekerni a rongyot. Nem a rongyal tömjük el a tetejét. A rongynál van egy jobb módszer is, vihargyufa. Azt kell ráragasztani. Mondjuk azt is, igen. Igen, az sokkal jobb, mert az nem fog elaludni neked, az nem lesz gond, azt nyugodtan tarthatod kézbe, hogyha rájön a kezed, akkor fő beleaszik a gyufa. És az alap kombó, amit az összes hülye gyerek mindennel játszik, de ezzel amúgy tényleg működik, a gázöngyújtó töltő. Így van, hozzá kell luxozni gázöngyújtó töltőt, kb. 2 perccel utána robban, aminek az az előnye, hogy nehezebb eloltani, hogyha már jó bebaszalintottad 8-10 molotov koktél közé egy gázöngyújtó töltőt, az meg fogja zavarni az oltást. Mindenki meg fog kikopog. És fekete holló? Avagy tál a zsaruk? Vagy ahhoz hasonló? A magyar távirati iroda alkalmatlan arra, hogy Magyarországról híranyagot sugározzék a világnak. Ezt már többször bebizonyította, de ezennel vége a türelemnek, közölte a RIS Human Rights München. A mai napon, 2007. október 23-án az európai média folyamatosan beszámolt a tegnapi budapesti eseményekről. A beszámolók gerince kivétel nélkül az MTI anyagára támaszkodva következők. Neofasiszta szélsőjobbos bandák támadtak a törvényes rend ellen. Fasiszták, skinheadek, anarchisták, nácik, antiszemiták. A többnyire 45 másodperces blokk fröcsögött az ilyen kijelentésektől, jelzőktől. Képsoraiban sem más a beszámoló, csak mint a békés rendőrséget provokáló csőcserék atrocitásai. Mit vártunk Vince Matyitól? Én arra leszek kíváncsi, hogy ő rá mikor dobnak egy molotov koktélt, mert az a gazember megérdemli. Ki az a hülye, aki adás közben hív? Tudhatná, hogy ilyenkor ki van kapcsolva a telefonon. Jó, ez a páncélos SS indulója. Nem, ez a Hunyadi... Hunyadi? Igen, Hunyadi SS gránátos dandárnak az indulója. Szerintem nem hallatszik a mikrofonba egyébként, ez a csengő hangom, csak azért, mert tetszik. Tegnap a Fókuszban valami, nem tudom milyen riport volt, mert nem láttam, csak ahogy kapcsolgattam, megszólalt egy ilyen Hitler beszéd, ami annyi embernek... csengő hangja, hát a legalábbis akiket ismerek. A Robinnak például. Igen, de te milyen haveri körünk van nekünk, úristen, és mi is beletartozunk az a baj. Igen. Neked mindegy, hogy meglepődtem. Nekem Kárpátia. Nekem egy zsebőhönterre mit. Jézus Isten, neked mi a csengő hangod? Nekem hozom, hogy nem értek hozzá. A Birodalom visszavág főcímzené. Nem tudom, mi ez. A zsebőhönter az miért, úristen? Nem, hát ezt nem tudják, hogy kicsoda. Jerry Mantel egy C64 zenész, egy fantasztikus zenéket ír, de ezt majd visszatérünk rá, mert ma már volt elég kocka szövegedbe. Akkor megyünk tovább, meg is. Nem, anyázott még egy kicsit az MTI-t, ez a Magyar Talmudista Irodát. Kurva anyját a Magyar Talmudista Irodának. Egyéb mondani való esetleg... Kurva anyját a Magyar Talmudista Irodának. Ha probléma okát kell megszüntetni, az meg tudjuk, hogy mi. Skacok, mondták, hogy ne beszéljünk csúnyán. Nem beszéltünk csúnyán. Akkor jó, akkor megyünk tovább. Az Európai Parlament szerdán nagy többséggel megszavazta azt a javaslatot, amely szorgalmazza, hogy 2 éven belül tiltsák be az uniós országokban a dohányzást minden munkahelyen, illetve a vendéglátóiparban, a középületekben és a tömegközlekedési eszközökön. Van, ahol utóbbiban nincs, utóbbiban. A tömegközlekedési eszközökön nem szabad. Jézusom, hát nálunk, de lehet, hogy van olyan uniós országokon lehet. Tehát németeknek tudom, milyen füstölés megy? Ezt szerintem a Hitler is megénekelte. Mindenhol a buszon mondjuk nem, de munkahelyeken ilyen helyeken nincs egy korlátozás, ha csak nem mondjuk lőszergyárba dolgozol. De várjál, a munkahely az így mit jelent? Ahol dolgozol. Nem tudom. Na, a munkahely az mit jelent? Elnézést, tehát mit tudom, hogyha a munkahely az egy ilyen üszök vonat szerviz, mit tudom, ilyen rohadt. Hát ott gondolom azért belefér, de a fasz tudja, tehát ha már munkahely, akkor... Nyilvánvaló pénz érjenek a konyhájában, nem szabad bagózni, teljesen kurvára nyilvánvaló, hogy miért. Ugyanígy nyilvánvaló, ez a vendéglátóipar, de igen. A középületek most szerintem... Van egy ilyen nagyon találó mondás egyébként, hogy az éttermeket dohányzó és nem dohányzó részre osztani, az olyan, mintha az uszodát osztanánk belehúgyozós és nem belehúgyozós. Tényleg egyébként, és rühellem azt, hogy bemegyek egy étterem, és ott pöfékelnek. És egyszerűen nem tudok megebédelni, nem tudok ott ülni sem, mert kaparja a torkomat a füst, én dohányzás ellenes vagyok, ne dohányozzon senki. Úgy mondta, hogy te kis, én dohányzás ellenes én vagyok, mint te ezt el kell szégyelni magad, nem? Nem, én bevallom coming out-olok, rühellem a bagót. Coming out-ol. Igen. És erre Hitler ezt nevezte úgy, hogy Volksvergiftung, és nagyon igaza volt, aki elmegy Németországba, meg fog döbbenni, hogy milyen mennyiség a dohányzásban. A népmérgezés szó szerint. És hiába a németek, azok mindenhol, minden körülmények között bagóznak. Igaz, hogy 18 év alatt nem. Nálunk ez egy bizonyos... Engem fájdalmasan érint ez, bár kétségtelen, hogy az én dohányzásom ellen igen kevesen tiltakoznak. Ha hol dohányzol attól? Nem, minden ilyen területen, ahol lehet, meg ahol kedvem. Mondhatok te dobálás közben. Nem, nem én pipázok, és annak nagyon kellemes illatos füstje van, azt nem szokta sem. Az egészséges azért. De pont ma volt kezembe került, Atina hozott ilyen elektromos légfrissítőket a lakásba, hogy hú, ennek jó illata lesz, és akkor majd de jó. És mondom, Cicebogár, ez micsoda, és így nézegettem, ilyen elektromos szar, így bele kell rakni ilyen ampullát, és mondom, ilyen olaj, és így bö, így gőzölök. És mondom, te megnézted, hogy mit gőzölsz a lakásba? És így nézem a cetlit, és mondja, vigyázat, ne érintkezzen bőrrel, ne lélegezze be, ne kerüljön vízbe, megölj a halakat, kirohasztja a fákat, mindenkit megöl, atombomba robban, irritatív, halál. És így, Jézusom, ezt akarod te így gőzölni, megnézi, döbbent. Úristen, mondom, gondolod, hogy a tüdőnek ez egészséges, hogy ez ennek ilyen tulajdonságai vannak? De az annyi, hogy megfogtam az ampulát és kidobtam a szemétbe, egész nap bűzlött a kezem a szagától. Csak egy üveg kapszula, benne van a cucc, ez originál. Ez az ampulla volt az. Eszencia. Ne, hát annak nincs ilyen fenyő szaga. Ilyen műfenyő, gusztustalan, ez a levakarat, az a édes. Ilyen kurva nagy fenyő. Igen, karácsonykor lehet ilyeneket látni. Na, annak van ilyen szaga, ilyen ampullába adják, mert ahogy rám is. Minél jobban magyarázod, annál jobban belegabajodsz. Jó, persze. A lényeg, hogy 18 éven aluliaknak is tilos lesz dohánykészítményt eladni, és szigorodta automatát is, csak úgy lehet felejteni, 18 éven aluliak ne férhessenek hozzá. Nem tudom, ezt hogy oldják meg. Ez a 18 éven aluliaknak a közelében. Ez a cigányoknak lesz szarás. Ez érdekes, mert azt már nálunk nem szabad. Hát akkor már elég. Egyrészt mit fog változtatni ez a uniós, mit tudom én, törvény akármi, tehát ez a módosítás, bármit fog változtatni ezen a helyzetben? Mi a bunkok ugyanúgy dohányoznak, de nem bírják fölfogni. Letörheted már kezét. Az se fog változni, hogy ezután az adás után tiltakozni fognak a dohányosok, hogy ők dohányoznak és nem is bunkok. Köszönjük szépen, ezt megelőzhető azzal, hogy ne írjatok ilyen hülyeségeket. Ne dohányozzon senki, ezt én most elrendeltem, és aki magyar, az nem dohányzik. Köszönöm szépen. Nem, de lehet, pipázni szabad. Pipázni is azért jó messze. Szenvedek tőle, a barátom dohányzik, megírta, hogy lesz okik, nem bír. De leszokik. Azt mondtam tényleg. Én is elgondolkodtam, hogy azt mondtam, de azt mondtam. Szar. De és jól dohányzik egyébként? Nem szeretem. Hát nem tudom, tehát hogy erre most így kellene belemenni. Tehát alapvetően nem bírom elviselni is a dohányfüstöt. Bár mondjuk, amikor az elmegyünk kocsmába, akkor az belejár. Szóval valami a mi oldalunkról, nem dányzók oldaláról is egy nagyon alapvető tolerancia, tényleg aki elmegy kocsmába, rohasztani a máját, igazából az már tüdejével se törődjék. De, mondom én, na de, tényleg az éttermek, az ilyen-olyan dolgok. De én nagyon sok dohányzót ismerek, aki azt mondja, hogy igen, ő tiszteletben tartja azt, például nem dobja el a cigicsiket a buszmegállóba, mert alapvetően nem paraszt, remélem néhány év múlva azért már nem akar meghalni. Na ezért viszont a földművesek fognak tiltakozni, mert rendszeresen tiltakoznak a paraszt szó használata miatt. Ne parasztozz le a tahót. Hát, tahózz le a parasztot, az annak jobban örül. Bofi is megmondta ezt egyszer, hogy nem az a paraszt, aki paraszt, hanem igen. Az a paraszt, aki paraszt. Így van. Igen. Tehát igen. Nem az a paraszt, aki traktorra megy diszkóban, hanem aki rajta hagyja a boronát. úgyhogy én azt hiszem, hogy egy kis tolerancia, főleg az ő részükre, mert amit csinálnak, azt tudjuk, hogy hejhó, az fáj, meg lehet benne halni, meg így kijönnek belőle dolgok, amik utána egy rák. Kedves plugin, megoldhatod a problémát, amennyiben a barátnőtnek kellő mennyiségű és gyakoriságú orális elfoglaltságot nyújtasz. Tehát, hogy beszéljen többet? Ugyanezt mondta a Tomketés, és ugyanezt mondtam én is neki, hogy alapvetően engem nem érdekel, hogyha a nyugati pályaudvar közepén vagyunk, ha ő rá akar gyújtani, akkor rá. Mire gyújtson? Mire? Na de nagyon remélem, hogy se ő, se kedves családja nem hallgatja, mert már teljesen fel vagyok háborodva. Uram Isten! Egyébként szerintem fogja hallgatni. Már csak azért is, mert benne vagy a műsorban. Lehet, hogy... Szia, Lili! Bocs! Lehet, hogy van. Bunkók vagyunk, de hát... Parasztok! De legalább nem vagyunk rendőrök. Mindegy, tudom, hogy Attila, hogyha ezt meghallgatja, téged fog utána, és hogy lehet ilyen. Húz neki! Ja, Liliről annyit még elmondanánk, hogy az a... Nem, azt nem mondjuk el. Azt nem. Tehát a www.115-ös fejszámú rendőr állat leortította a haját 22-én. Ezúttal is gratulálunk neki ehhez a bátor cselekedethez. Lili az vasárgyal 40 kiló, és akkor talán még túloztam is, de van azért 50. bátran neki támadt ennek a hölgynek. Hát, mert légy csak el félteni, mondjuk én üvöltöttem vissza, de, de mindegy, hogy miért, akkor, azért, mert találtnál egy pici gás. Igen, igen, igen, azért nem üvöltött vissza, mert hitől vesz a mindenket. Jó, oké, én meg majdnem megütöttem a rendőrt. Csúd a bátor, majdnem, én majdnem megöltem, tudod? Én meg majdnem átugrottam a múltkor egy házat, ami 30 méter magas. Nem bátorság, tényleg eldobta az égsziatot. Akkor kérem szépen, hadd kövessek el egy szóbeli becsületsértést. Így az éternát, www.115 Molnár Görény üzeni, hogy kapd be az én hímvesszőmet. Szeretnéd? Lehet, hogy az a rendőr szerette volna, mert elég komoly kisebbséget. Nem a blogi? Ja, gyerekek, hogy mondjak már végig a gyabat mondatot, bassza meg! Mondjad, aztán folytatjuk. Na, tehát szerintem... Igen? Volt egy kis gáspréga, amivel foglalt téged szembe fújni, te szar. Tehát volt ez a kis izé, ami engedélyezett, teljesen jó, jó tüntetésre ne vigyük, de vitte, lehet. Tüntetésre kurvára nem lehet vinni, de bár nem a tüntetésre. Nem a tüntetésre, mi az volt? Csoki, www.115, kap be! Már na, tudod mit. Ez a lényeg. És mindegy... Tényleg az volt a számon? Elvette, ő az volt. Elvette. Ugyanaz küzdott velük a... Ez az volt, akit a többiek... Az volt, megállítottak egy rendőrautót, ott is megkérdezték, hát ezt vissza kell adni. Na ezután volt nagy pofájú, ezután kezdett el üvöltözni vele, öten körbeállták, és megkérdezték, hogy mi megdugni nem akarjátok? Vesz, nem rebíz, nem rebíz, közelvédelmi... Főosztály. Az nem rebisz, rebasz. Bocsánat. De mondjuk én elnézést kérek, mert Göri kivételével mindenkinek be kéne fogni a pofáját, ugyanis ők így megnézték a mi kis címeinket, meg e-mailveinket, és akkor most így kap be a faszom azon nekik, hát nem tudom, az így felhívás. Kapja be a fasz, ugyanis amikor ott voltunk a 7. kerületi rendőrkapitányságon, és ugye oda mentünk tegnap sajtótájékoztatót tartani, erről az egész feljelentősdíjról, meg a Gályi Zoltánról, a WWW 115 ott jött el civilbe, ment be a kapcsra, hoztak is reggeliét zacskóba, bloggal, mint találkozott vele. Igen, fogtam, ettem a sülgesztémet, elkezdtem rádobálni a rendőrautóra a héját, és nem jött oda. Nem, mert nem volt ott a csapaterő. Egyedül voltam. És ő is egyedül volt. Tehát ennyit a WWW 115-ről, aki kurva bátran falhoz kente a 18 éves kiskölt, és hagyta ott fölfázni a hidegbe, és még ugatott is. Ő volt. Az is ő volt. Hát, nem, azért volt büszke magára. Utána oda jött hozzám. Végre elkapott minket. Hogy elkaplak, mondom, jó van, majd meglátjuk. Uh-huh. Na. Légi támadást intézett a kurd gerillát állásai ellen a török légierő. A hadsereg titkolózik, nem árulják el, hogy támadtak-e iraki célpontokat. Pedig a héten már volt erre példa, kedden tüzérséggel lőttek iraki területeket. Bagdadban még bíznak a háború elkerülésében, csütörtökön iraki delegáció utazott tárgyalni Ankarába. Boldogság lehet mostanában Irakba élni. Háború van, és még hadat is üzennek nekik. Pluszba. Hihetetlen. Ez így érdekes, ez lesz örök ismerősöm, az így körme szakadtáig állítja, hogy már pedig Kurdisztánban semmi ilyesmi nem történik. Tehát így nem bombáznak semmit, nem ölnek semmit, csak a PKK-nak a radikális überkommunistái ellen mennek, és csak így őket bántják. Ez így szokott lenni, a bomba kikerül mindenkit, csak a rosszakat öli. Ez lesz az a holokauszt megint, amiről majd nem fog senki beszélni. Hát egy kis nem fog senki majd beszélni, mert nem tudnak róla, nem szabad róla azt beszélni, vagy nem hivatalos. Nem hivatalos, de tényleg, tehát így hát de basszus, gondolj el, hogy elindul egy hadművelet, de azért nem kicsi, tehát légierő, tüzérség, az ez nem egy rendőri akció, és mit lehet róla tudni? Semmit. Na most a törököknek a hadi kultúráját ismerve, amit azért körülbelül még, amikor itt jártak nálunk, még azért elég magas szinten műveltek, de ez elmúlt. De például a ciklusi hadműveleteknél, amikor három saját rombolójukat sikerült szétbombázni több hullámban, mert úgy gondolták, hogy azokon azért van egy ilyen stadionnyi kurva nagy török zászló, mert az valójában görög hajók, csak megtévesztik őket. Szará bombázták őket. Szará bombázták. Igen, mert voltak ilyenek, hogy kiszálltak a törökök a partra Cipruson, és akkor jöttek rá, hogy bazd meg, itt éjszaka van és sötét. Ez így nem jó. Elkezdtek fölövöldözni világító tölteteket, hogy majd lássanak. Jött arra egy görög partra szállító hajó, egyébként Lesbos volt a neve, csak hogy röhögjetek, mert ezt ilyen színvonal. Tehát a Lesbos szállító hajó arra jött, hogy nézte, hogy mi van ott? Társ, hopp, törökök! Van egy 76-os ágyunk, lőjünk oda. Oda pörköltek néhányat, hát nem okoztak túl nagy károkat persze. Parton levő egységek össze-vissza szarták magukat, megadták magukat az első milíciának, egy egész ezred. Volt egy másik, amely partraszállásnál a saját hajóknak a tüzérségi támogatását kérte, azok faszán letörölték őket a föld színéről, tehát a saját körleteiket sikerült kilövöldözni. Volt ilyen, hogy rádobták a saját ejtőernyőseiket az ellenségnek a három darab páncélosára, ami az egész szigeten volt. gyönyörűen, tehát ezért van az, hogy Cipruson mai napig ketté van osztva a törökök, a legmodernebb NATO hadsereg, legmodernebb felszerelés akkoriban, ilyen második világháborús csatorgány technikával felszerelt milíciák ellen, egyszerűen nem tudott sikert elérni, nem tudták elfoglalni a szigetet, mennyire seggfejek. Most el lehet képzelni, ezek mit művelnek most ott Kurdisztánban a hegyek között. Gyönyörű lehet tényleg. A hegy is valószínűleg módolnak az ilyen átlag ilyen kis színvonalat. Rosszabb. Hát a jenkiknek azért van egy profi hadseregük. De az a profi hadsereg. Elnézést kérek. De nem tudom pontosan mikor volt, Sas leszállt című filmben volt megörökítve, amikor a... Mogadisu 93. Igen. Na, ott az kapásból úgy történt, hogy három darab helikopter ment. Lejtőlték mindent. Szálljunk le. Oké, leszállunk, kinéztek egy helyet. Kettő helikopter kapásból szépen egymásnak ütközött. Körülbelül 5 méterre a földtől. Csak ez így, hát lelőtték őket. A maradék az így megmaradt, azt meg így úgymond a csőcserék, az így szétszette a helikoptert, aztán amikor a katonabácsik így felfedezésbe mentek vissza, akkor az így nincs, akkor ennyi, csak ugye elsétálás. Hát nem elsétálás, mert kinyírták őket a picsába nagyrészt, meg a szanaszét cincát hulláikat vitték Mogadisu utcáin. Két harmadát ennek a csapatnak nem kellett megölni és szétszincálni és akármi, mert azok szépen magukat lenullálták. Volt, várjál. Ezt ők eljátszották Irán esetében is, mikor a teheráni amerikai követséget elfoglalták, akkor a sivatagi gyülekezési helyen, ahol különleges erőknek a Special Forces oda mentek, na ott olyan gyönyörűen lezuhantak a helikopteren, meg kigyulladt, meg fölrobbant, az egész azt, hogy le kellett fújni, még át sem mentek Iránba, már vége volt az egész. Hát azok valami homokviharba kerültek, és nem számoltak ugye azzal, hogy... Van időjárás. Igen, hát valami olyasféle volt, mert a radar védelem elkerülése érdekében 30 vagy 50 méter magasan kell repülni, és nem számoltak azzal, hogyha fúj a szél, akkor ott bizony száll a homok. És történetes az akció idején, hát fújt a szél. Volt ilyen, sivatagi háború idején is volt ilyen, apacsokat beküldték a helikoptereket a homokviharba, aztán hát nem jöttek vissza. És akkor volt a ciki, mert az iraki, aki teljes épségben zsákmányoltak egy apacs helikoptert, alig tudták kilőni, és voltak még ilyen történetek, de a törökökre nem ez a jellemző. Az amerikaiakról annyit egyébként, ez most ezek ilyen katonai baklövések, ezekből estig sorolhatnánk a dolgokat, igazából más este, amikor ezt fölvesszük. Hanem nekik az a mentalitásuk, ezt olyanok mesélték, akik ott voltak, hogy például fokáig kimegy az amerikai járő XY kerületbe, hogy na, itt keresünk valami rossz gyereket, aki robbangatott. Mit csinálnak? Abban a házban van. Fogták, váról indítható rakétával szétlőtték a kerítést, mert úszákoltak a kapunk belenni, mert csak be kéne rúgni. Szétlőtték, az összes ablak betört a környéken, ez Afganisztán magyar katonatiszt mesélte. Bementek, mindenki falhoz állítottak, össze-vissza vertek mindenkit, stb. Nem fogták meg az űrgét, mert már hét határon túljárt természetesen. Utána nem értették, miért utálják őket. És akkor magyarázták nekik, hogy ember, te tudod mi az, hogy ablak üveg? A persze, tudom. És tudod, hogy hány üveges van Afganisztánban? Egy sincs, kurva anyád. Viszont tudod, milyen hideg van télen? Kurva anyád, hozzál üveget. És ott állt a Johnny őrmester, így a kilőtt rakétavető, vagy de hát én csak jó fej akartam lenni, ha nem sikerült. Láttam egyszer egy ilyen felvételt, egy Humvee-nak a anyósüléséről készült, az igazi katonai Humvee, és akkor ott, hát egy Irakban így kicsikét így grasszál össze-vissza az utcán, és úgyhogy van előtte valaki, akkor annak egy kicsikét neki megyünk. Aztán így kikerüli, aztán annak is neki megy, és ezt így csinálj kb. 5 kilométeren keresztül, és ez így videó, és vicces, és lehet rajta röhögni, hogy össze-vissza törje az autókat. Uh-huh. Hát meg a gyalogosokat, igen. A gyalogos nem volt. Akkor most én mondom a póthírt. 165 millió néhány százezer hiány forint vissza nem térítendő uniós pályázati támogatást kapott munkahelyteremtésre és egyebekre a Nyír Uncia Kft., melynek egykori tulajdonosát Kabai Károlynak hívták, az ezt követő tulajdonosát Kabai Károlynének, a cégvezetőt Kabai Beatrixnak, kisebb résztulajdonos Somlyai László az MSZP nyírbogáti elnöke. A döntés körülbelül Kabai Károly ítéletének jogerősödésével egy időben született, Bajnai Gordon úgy kommentálta, hogy nem lehettek tekintettel arra, hogy kik a pályázó rokonai. Hát de azért vagy itt ilyeneket a szatíráiban. Azt hiszem ezzel a hírrel el is búcsúzhatunk, kedves hallgatóinktól. Ezzel van mit magyarán? Mi a fasz mondjunk erre? Hát igen, bazd meg, lopnak. Na, nem rossz fájdalomdíj. Figyelj, fokolgép is elköszön most tőletek. Ne felejtsétek el, hogy még mindig 100 000 zsidó van Magyarországon. Munkára fel. Ugye természetesen arra gondoltál, hogy meg kell őket számolni, hogy pontosan mennyi. Igen, természetesen. Na, nagyon helyes. Akkor most köszönjük el a hallgatóktól. Szevasztok, hallgatók. A viszont hallásra. Blogadmén ki van dőlve, egy kicsit ivott szegényként. Nem. További kellemes tüntetést, és tiltakozást és szerelmeskedést, kinek mit. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!